قالوا منك الله بلوك فرائزة الله رضي الله قال رب شرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من آل هارون أخف ضدي وزيري وأشرب في أمري كأن يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قبوتي تشعرك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إليك ما يوحى من بيوت التابوت فامض في سنانك الفم القيريا بالساق ليأخذ وجوه الوادي وأعطيت لك محبة مني ولم تصنع على عيني إن تمشي وفتك فتكون ولكنك مرام يكفي فرجعنك إلى أمك كي تقرا عليها ولا تهجري وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وتركت النفس اذهب أنت واثق بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون له طعام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ونخشى قال ربنا إننا نخاف يفرط علينا أو يطعام قال لا تخافا إنني معكم أسمع يارا فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل لنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فضلتكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما فعل القرين الأولى قال علمها إنها في كتاب لا يزول ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسنتركم فيها سبلا وينزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك كل في ذلك الآية كل علمها منا خلقناكم فيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرج نحن ولا يعتمد أن رسولا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فكما كيف ثم فقال لموسى لكم لا تتبعون ما يشهد فاسكت عن العذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وسروا نجوى قالوا إن هذا من ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم سفره ما يظهر بقدك ورقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استولى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نقول أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يقلل إليهم سحرهم ولا تسعى فوجست نفسي حيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فوق سحرة سجدا قال يا من ترك هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكثيركم الذي علمكم السحر فليقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أن أشد عذابه أبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي تطعنا فقل ما أنت قادر بما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما تنكر عليه السحر والله خير وأبقى إنه من يقرأ بين جهل فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن لا تؤمن قد أمر الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أرسلنا إلى موسى أن أسر بعباد تغرب لو كان ترك الله إلى مسألة فقال تترك ولا تخشى فقال فرعون بجنود فغشيهم من أجل ما غشيهم وأذلك وذلك فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وأعطيناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا لكم من الماء السلام قل أمنتم بات ما رزقناكم لا تدعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه الغضب فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هدى عجلك عن قولك يا موسى قال انقولها الا اثر وعجبت اليك ربي قوجا قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وزلهم السامرين فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ولم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد وامرتكم بحلالكم غضب من ربكم فاهلكتم موعدين قالوا ما اهلكنا موعدك بملكنا ولكنا حلم الله زال من جهه القوم فقدتناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له بوار فقال هذا الهكم الله موسى فنسي فلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم سرا ولا نفعا سورة طه مکی سورت دے نزول کی پنځه صدر اختم پس دے سورة مریم نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتوں کے شلم نمبر دے پس دے سورة مریم نا ربط دی سورت دما سبق سرا مفکی دی سورہ کاف نا یو مضمون روان کرے و درد دی شرک ہو لگار یو مشرک اول اغا بغیر دی اللہ نبرسو که عالم الغیب گنی بیای متصرف گنی او بیاوی چھتے فائدہ و نقصان ورکولی شی و حاجت روا دے نگیاوی تا چھتے ذرا مدد شی ہوئی سورہ کاف کے نفد علم غیب اپلا چھ عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بلسود نشتا سورہ مریم کے عجز دا مصطفین ہو چون شوی مخلوقات چه غی عاجز دی و محتاج دی اللہ تا نو سوره طه کی ابتلو بالمصائب پا غی باندی مصیبتون راغلی دزان نے مصیبت و تکلیف نشو لری کولی نو اغوی البلچا مسل لری کی تو دیو جنے ورپسی رارو چدا مضمون تامشی و مکمل شی چه عالم الغیب ندی بغیر دا اللہ نبول سوک نپیر او نوالی او نمولا او نمالنگ عالم الغیب ندی او طول اللہ تا عجز دی او محتاج دی او دزان مصیبتونا او تبلیغونا نشی لرکولے انو دبلنا مصدر کی یا ملکی سورت کے دو سال ویختم آیات کے ویلیو چه ابراهیم علیه السلام پلارتو یا عبد لما تعبدو ما لا اسمو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا دا چاہ عبادتو لکے چاہ انو فائدہ درکو لشی انو نقصان درکو لشی نقدی سورت کے دا موسیٰ علیه السلام قول ذکر کئی چسانی دی تیوی ولا یملک لهم ضرر ولا نفع چه سامیری بارا کیوئی لا یم لکل هم ضرر ولا نفع واقدار نوئے ند زرر او ند نفع یا مفکی سورت کے دری پنز وستن کے ویلیو آیت نمبر تری پن کے ووحبنا لہو من رحمتنا غاروار نبیان ندی سورت کے داغی تفصیل کئی یا ملکی سورت کے دو موسیٰ علیہ السلام واقعہ مختصراً ذکر کرا ندی سورت کے داغی تفصیل کئی ددی وجنا ورپسے رارو نورم گرو جہودی یا ملکی سورت کے دو ابراہیم علیہ السلام مقابلہ و دپلار سرا دپارا دتوحید ندی سورت کے مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام دا بادشاہ سر دا بارد توحید ہو چھے انبیاء نے بادشاہانو تکتلی دی نے پلارانو تکتلی دی اسے دا توحید خبر راغلی دا نبائی کے بیان آراستہ نوے کڑی امتیازات دا سورت توہا دا سورت ممتاز دے فواقیه دا موسیٰ علیہ السلام و دا آرون علیہ السلام تفصیلن تو دیکھیں جسن تفصیل سرا ذکر کرے دا سبن سورت کی نشتا دارنگ دا سورت ممتاز دے پاغرز دا مناظرے دا موسیٰ علیہ السلام چھ موسیٰ علیہ السلام پا گمرز مناظرہ کرے مقابلہ کرے دا سائرین سرام یوم الزینہ رز دا اختر و خلق خوش آلائی کولے ام موسیٰ علیہ السلام مقابلے کئی دارنگی دا سورت ممتاز دے پارا سوزاولو دسخی باندے چھ موسیٰ علیہ السلام نسان نریس خیس وزولے زرہ زرہ کرے آپ دی سورت کی ذکر کئی او بلکی دا سی نشتان دارنگی دا سورت ممتاز دے پا حالت سامیری باندے چھے موسیٰ علیہ السلام خلاف اکڑے و شرک اکڑے و چه والے لامساس مال اللہ سمرا رئی پمن شئو نو اللہ بے پمن کی نو گران سامی رے چا پمن شئو اوی بے لامساس مال اللہ سمرا رئی دعوت سورت ابتلاء المستفین دعوت جنشوی مخلوقات ابتلاء قدی سورت کے ذکر کہی شوورا پاگئی ابتلاگان راغلو تکلیفون راغلو نظام تکلیفون و مصیبتون انشو لرے کولے اول سورت کی تسلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اربیاء واقعید موسیٰ علیہ السلام پدی ذکر کئی چاہ زرنو تنکڑے نتب ازرنو تنگے د بادشاہ مقابله کړو د فرعون د قوم مقابله کړو د سامری مقابله کړو د جادوګر مقابله کړو اختر شو قوم دې نو کتلی ته په ځلانه تانګې توه الله په هی په معنا د دې حروف او توه بشای جبا کی سړی ته مو راجل تا حال بیان کے ابن الامباری ذکر گئی چھ سڑی توئی حال بیان دے ابن الامباری نواز ذکر گئی مطلب دا توہا یا رجل وپر جلیت کے کاملہ پاسا مسئلہ بیان کے مبتدین وئی وئی پنجلیان وئی چھ توہا ورش شیخ محمد طائرہ او دی بیداتیانو تا مسالہ بیان کیا لکا من کلویلی و تاسو آئی نو توہا و پر جولیت کے کاملہ و پاسا مسالہ بیان کیا و کلوی توہیب ورشا توہیب ورشا او دی بیداتیانو تا مسالہ بیان کیا من کلویلی دی توہا پر جولیت کے کاملہ پاسا مسالہ بیان کیا اس تسلی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نیرا علیکل منگا تابانی قرآن دیر بارا ست تنشی قرآن دیل نورا علیکل ست بتنشا قرآن دی خون کتاب دی قرآن دی مزی کتاب دی خون تی والا مزت والا پدی تنگی گا ما ست تنشی او یرا کلب اخلاسی گی کلب ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نظر عليك لمن اتابان القرآن دي ده بارشت تنشي إلا تذكرة لمن يخشى مگر عليك لده پند ده بارده غچاچ ريگ ده اللانا تنزيلا ممن خلق الأرض وسماوات العلا دليل اخلي نزل تنزيلا را لگل پرالی واغل پراتلو تو طرف آد آغازاتنا چه پیدا کرد آز مکاو اسمان نوچت الرحمنو علال عرشستا میرا بان ذات بخبل عرشبان دی برابر دی استوا علال عرش ما یلیپ بشانی استوا علال عرش برابر دی خوبل عرش سنچ دا اللہ دا شان سر مناسب دا شیخ القرآن اصول سنت کی لکلی آغا خبر آج امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ لکلی دا مجموع فتاوا کی او دا امام مالک کون دے الاستواء معلوم والکیف مجهول والسوال عنہ بدعتن استواء معلوم دا کیفیت مجھول دے او ندی بارا کی تپوسن کل بیداد دے بس سنچ دا اللہ شان سر مناسب دا آگا سے استواء لالارش لہو ما فی سماوات و ما فی الارض و ما بینہما اللہ لو اختیار دے دا آچ بردی آچ کتا آچ میند دی دوارو کی دی وما تحت الثرى واش لاند دلوان دی اسمکی ندی اسمکی دلان دی کسی دی اللہ دے پتا دا کزمکه د باندې سدي الله ته پته دا کزمکه کې سدي الله ته پته دا که اسمان کې دي الله ته پته دا و انت جار بالقول او غبطب تیزوای خبر لرا فاكبروا وای فانه يعلم سر وافا خدا الله کو دې پسر او پافا په پټ باندې د زړه پراز باندې او په پټ سر هغه پټ وای هغه راستو چې په زړه کې افا اری ته وای چې پروي وای نو په زړه کې سدي هغه پروي الله به پوا دې فانه يعلم سر وافا نو دا الله په دې پاغه چې په زړه کې دی او پاغه چې په روح وایي الله لا اله الا هو داو توحید الله چې نشه اج سر کوږه بغیر دې الله نه لو لا اسماء الحسنا نو دې الله له صفاتونو دی به تر به تر سوره بنی اسرائیل کې هم تیر شو یو سل سمات کې او سورہ اعراف کے آیت نمبر 180 یو سمت آئیم کے وَعَلَا تَعَكَ حَدِيثُ مُوسَى دلیلِ عقلی ذکر کر لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اُس دلیلِ نقلی پواقید موسیٰ علیہ السلام وَعَلَا تَعَكَ حَدِيثُ مُوسَى اَرَحَ تَعَكِ سَرَا غَلَيْ تَعَتَا بَيَانُ مُوسَى علیہ السلام کلا چې ویلې د ور اذران نارن کلا چې ویلې د ور فقال لیالی نو وی خپل بی بی تا هم ګوزو کې نه یې ان یا سنارا ما ویلې د ور لالی اتی ګم منها بقبس مخام خان رب شما تاسو د دین په اوس کار وټا او اجد ولم نار هدا او د ترقی او اوبمو ما په ور باندې لار خوتون کی موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام لور وکړه او بیا مصر ته روان دي هغه ته ما سره به ته کالای مزدوری وکړي زما مزدوری درکوم او کته لاس وګه نو تاسو هغه قصص کې براشي مستو موسی علیہ السلام دی الله سکاله پوره کړی او دانه چه په مهر کیو زبا مزدوری در کن نو تبا زان لپیسه جمع کی نو بیا که کورو علا زان سر بیا نو بوزا لگا پلار زوی لواده او کی نو چه واده لو کی نو زیه وطوی چه زبا مزدوری دا خص زان سر بیا ما پلار ورطو اینو با بیاه نو آغا خپای جزو زان سر خزا بیان پلار ورطو اینو بیائی پلار ورطو ایناوال مزدوریو کا او جو پیسے ہوگا تن بیا بے بوزی نک آگئے که پیسے ورزرنی ادا بوزی نو زان لگم دغا سے لپن ناستی او دا غریبا بندلو جم رکی دیلو ان بیا سنی نو پلار پوئی نو آغا واللہ رسمی نو رسی نجو دا گئی چیزی پیسے اوگٹی نو بیاو تو ایدو سے بیا نو بوئی دا دانا چی باہر لڑم او دانا سے گوئی دا بیا ناس دی شعیب علیہ السلام ورد مزدوری دوالے پیسے با جمع کی بیا کزان سر بیا نو بوزا موسیٰ علیہ السلام بی بی داروانا کڑی دا او مصر تجزی مسعودی مرمی جزاب فی اخبار منزاب کے ذکر کئی کانت لیلتن منترتن باردتن تو رشبا باران ورد او یخ یخنیو او دو موسیٰ علیہ السلام بچے پیدا کی دو بچے پیدا کی دو یخنی دا اوری اوری دو نخز توی تکینا او زم تعال اور راړم نو ته به ته ماشي اور بابل کو او سو بین من ته ولارم سم کی زکلارم ته خطا شوی وا او موسی علی السلام راغه چې تاسو کې نه چې کله راغله فلما اطعنوا يا موسی کلا چرای دی ویورتان واز وقت اولیشو موسا اینیا نرکو کا زستا ربنا فخلانا لیکا نوبا سپیزار انکا بلواد المقدس توا یقینا نیتا پکندا پاک ابانی چتوا دا اور اللہ و تری پیزارو باسا اندھا ہو غرو خدا اللہ مناجات دے یا پاک زائدے نو اللہ و تری پیزار دا ادب دے جمعہ تزین پیزار او باسا دا ادب دے بی ادب اللہ ہوا ہوا با ادب اللہ پوئی گینا یا زائد تزین قالین دے صفا زائدے نو باسا پیزار کرنا پدیس تا درجہ ہونو کمی گی نو دیو پیزار نو باسی ازگا مقار درجہ خی کنا فاغلانا لیکا انکا بلواد المقدس توا او باسا پیزار یقینا نیتا پاک گند پاک وانش توا دا گورا بی بیلے اور رالو او اور للا اور راڑی حال دے اللہ و توئی اینی انا ربکا زستارا بما یوال پروگرام یوزائی کے نو پا حقوق الوالدین پا او پا حقوق النساء باندی پروگرامو چل خضو حقوق ونویا مرگر اغا پاسی دو اغوی سریت دخز پا خدمت خدای ملاوی کی مرگو اللہ سو آئے وی سریت زیدتا دا قرآن نصابی تم تلک سبرو کا یہ موسیٰ علیہ السلام دخز خدمت للاو اور رارو چدا تو دشی والدی و تخوایوی انی آن ربو کا زستارا بیما برا خوتلے اور پسے ہو خوای واتا ملاو شو ایسی لیو خضو بدوائی چا اللہ و دینی انا ربکا زستارا بیما وان اخترتکا فستنی لما یوحا او ما چون کڑے تالوا دپار دخول پیغام وکیدانا تاچ وحی کول شتا تا اسی اللہ ملاو شو نو بیا خضا سکی یا بیا بل سکی یا بل سکی نو اللہ ورطوی ورشا فرعون تا مسئلہ بیان کا بیا داتا پوسنے کر چھ خضا اگا پاتے شوا ہم ورخین ذکر کئی ہے چھ دا لسو رو منزلو پا یو شپاکی پا مند آوالے ہو خضی دا خیالو کو چھ چاہتا سبا خورنے ہی ہے واپس را نلے نو اگو واپس بلار کر للا او موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دربار کی سلیخ کالا مسئلہ بیانولا او چگی ویالی چی فرعون غرق شو سلیخ کالا بعد موسیٰ علیہ السلام بیا غزیه لیدلے ہو چرا پیدا شوئے ہو او خضا وفاد شوئے ہو او پا دیکھ تپوش نو گرے کیا خضا چی اللہ ورشا بیا دا اللہ مقابلہ کی د الله تخرن کې دل بیا خزه نشته چې الله ابل تخرن شي او تابل خوای دین نه پاتې کی پلار نشته مور نشته ټیګ دا غي حق شته خدا الله عمره نه دی چې الله په دین کې خرن کیږي بیا ما چې الله وي ورشه وانا اختر دوګه او ما غورا گڑے تارا فس دمیل مایو ها وکی دانتا چوائی کلشی تاتا اننیان اللہ بازی خلق داسی ویگی دن گرا تا خران کے گرن لرسل اپنار کرزا اننیان اللہ زچر ما زا اللہ ما لا الہ الا انا فابدنی نیشت آج اثر گنگ مگر زیما زما عبادتو کا واقعی میں صلاة لی ذکری ادرا اموز نپارا دے آد اولو زما او یکنن قیامت راجلن کے دے اکاد اوخی ها قریب دے چھ سرگن بکم دے لرا باب افعال دپار دسل دما خزازی لیتو زا کل نفس مما تسعا دغه پارا چې بدلا ورګي شهر یې نو استاد اوس چې کوشش کړه ده د چې څه کړی دی دا یې بدلا کوړ کړی شي سما سلطان مکانو انو بن کی تالا حضرت اینا غسو چی امان نواری پا دے او تابیشن اخبال خواہش ہے انو گتے بن کری فتردانو حلاک بشے چید اخوائی دی دن خواہشاتو بن کری دا سبب دا حلاکت تے وما تلک بی امینی گیا موسیٰ او سنستا پلاس کی و موسیٰ علیہ السلاما وی موسیٰ علیہ السلامی سا ہیا سایا دا زمان سادا دا زمان لخت دا اتوکو علیہ ٹیک لگون پا دے باندے ڈڑا پی انچ استرشم ملاتے علامہ کما واہوشو بیالا غنمی او پانی سنڈما پا دے باندے گڑوتا یو دے حش او یو دے زردو حش دیتا ہوئی چه ونی تا دازی کگا دی گڑبانو سکای او نختی دادا ساری کوگی ناغا سانگ تارمگی او سانگ پیشنائی دانی ناغا خرابی پانی را پریوزی دیتا ہوئی حشو زرد دیتا ہوئی چه پا نخت سانگ وی ناغی سر سانگ زخمی کیگی او ونی تا نقصان رسی زرد من اوی حش جائز دی دی پرادای ونی لیکن آئی سر اوانو ترقی کئی نوی اہوشو بیا او انبیاؤ سغا امیشہ با لخ تلاس کے وا تو دیو ملاج القاری اور رسالہ دا ما سغا قلمی دا او دا آغین ان الاسا من سنن الانبیاء چھ انبیاؤ بزان سر لخ تا جردولا او ہر یو نبی اغه دغه سره دی ما من نبی الا را الغنم یو نبی نه تر شو مگر دغه دې سره دی دی زګه الله دت کو چې دغه دې بیاي نو کله یو داسه تختی بل داسه تختی نو دغه با نواز مور گئی اگر بس غدوه لختی یو نارای لختی یو غټی چې کله دغه تختی ودې هغه نوای لخته از ټوکیو شي ته وایسي وو د دې لاواګور کې نو غزر را منډه کې زګه پوي چې بیا می وای نو پاره شي باندې ګډه یې رہی او چې کما ګډه سرکا شي او یا نرا ګرځي نو بیا ورشي په غټه او لخته ولا ملا وای نو بیا راواله یې ګډه تا هغه ته راوړي او سپرین ځان سره ساتلې یو چاگه ده گدو حفاظت بے کئیو گدو سر اسپیوگی یو سڑی ده بل سڑی سپیو انجلو دخکار سپیو نبی علیہ السلام ورطبی گد بولنور کے نبی دخکار سپیو ناجائز نبی علیہ السلام داری پر بیاب ده گد حکم ہونے کو دخکار سپیو ده سوکای سپیو اجائزو ناغ سپیو مساتلی انبیاء علیہ السلام گڑی سرو لیوے چرا گڑی سنگرا گھنڈے مدقا سے امت بستان خوری گی او تبی را گھنڈے کلا پا نوائے لختا و کلا پا غٹا کلا پا یو طریقہ و کلا پا بلا طریقہ لختا ورسخوا او خبر ربدکڑا یو سرو خوب لی دلو ویدہ قیامت رضا و نبی علیہ السلام تا عرد موساوی چه ده امت او تن راولا زد تبوسو نکو نو امام غزالی رحمت اللہ علیه و تپیش کر نو موسیٰ علیہ السلام تی او تبوسو ده نو اغا گن جوابو نوار کر نو موسیٰ علیہ السلام و تیلی جواب پا دیرا کرے ہو کنا تا دیر جوابو نوار کر نو اغا تیتان چه اللہ تبوسو ده چستا پلاس کی صدی نتائی یا سوایا اتوکو علیا و احشو بے آلا غنمی ولی افی امار گوفرا نتائی لگو رہو دولا یہ موسیٰ علیہ السلام وردوی چھ دا قانون دے چھ محبوب سرسڑے خبری اگدئی ہا زمان محبوب ہو نوے امام رضالی میں چھ تم زمان محبوب دے کانا لیکن در سر خبر اگدکڑا از احوش خبر اگدکلا قال ایا سایا نوی موسیٰ علیہ السلام دا زمان سادا اتوکو علی آدادون بدی بانده وحوشو بی آلا غنمیو پانی سندن بدی بانده گروتا ولی افیا معارب اخرى او مالا پدی کے نور فائدی اندیه کلا کلا دلو درست اپیمیو دب سره اداسی کنا لاختا ورزغی را خودن را نیز و لووی سسمینا قال آلکه آیا موسیٰ وی ورد اللہ وردو دیلو موسیٰ علیہ السلامان وی وردو دانسا فائدائی حیتن تسا ناسا بدا نرے مارو چمندی والے حیا منگرے اگر نرے مار زکر دا اللہ دربار دے نا اللہ پا دربار کے نرے مارو او چلو فرعون دربار دے نبیا خامار دے صحبان نبینو مواحید دخل مرگرو نیز کے دیر سادہ وندی او عجز وندی او چلو مبتدین و مشرکین سرائی نبیا چجا کئی قال خوزا ولا تخلنوی وی والا دیل را میا ریگا زرده چوا پس وکمگا دیل را شکرن بنی جا وزمم یدک ایلا جماعی کا دویم موجزا جوخ کلاس نظام سرد ترخ سرا او وزمم یدک ایلا جماعی کا او دنگا لاس دو ترخ تا نویخ کتب سبین بغیر بدائنا یعنی برگی مرض بنی پلک بوئی آیت نخرا را موجزا را بلا دے پارا چوکو منگا دتا دت دلائل از منگلو یونا اس حد الہ فرغون اینہو توغا زلان شا فرغون تاغ سرکشی کردا ورشا فرغون سرکشا تا مسئلہ بیان کا حضر ابن عمر ابن نفیل ویلیو وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَتِمْ بَاسْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَا دِيَا تَاخْبُ الْفَضْلِ احسان سَرَى مُوسَى لِي فَلَامْ تَاسْتَازِ وَلِيكَ فَقُلْتَ لَهُ وَزَبْ وَحَارُونَ فَدُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعُونَ الَّذِي كَانَ بَاهِيَا تَعْوِتَ اَرُوْدِ وَرْشِدَاغِ فِرْعُونَ وَقُلْدَا لَهُوَ لَمْ تَسَوِّتَ هَذِهِ بِلَا وَتَدِنُو تَسَقَلَّتْ كَمَا هِيَا وَرْضَوَا دَا بِسْتَنُ عَسْمَانِ تَعُدْ رُنَوِ وَقُلْدَا لَهُوَ مَنْ يَمُّتُ الْحَبْءَ فِي السَّرَى وَقِيدَا كَآيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَهِيَا وَرْضَوَا دَا دَوَنُ بَسَرُنُكَ مِنِتَ پِدَا كَي یزا بی الا فرعون اینو طغا زلال شا فرعون تا سر کشی کڑی دا نوی موسیٰ علیہ السلام و رب زما پرانی زیزما سینا ویسی لی امری آسان کی مات زما کار او پرانی ایک وٹا دجب زما چپوشی زما پر اینا باندے وانو قتم من لسانی لیکن موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پکور کے لوی دا معشوم ہو نلاوڑو کیو او یو ظل فیروان ناس تو موسیٰ علیہ السلام بگیری نولو یا شنی واندوار کو گیر پاگ وقت دار چاوا گیر خریل دار بیاد فارس والا انو شروع شو نبی علیہ السلام پس اگر دس بایانی چلی گلو کس را نبی علیہ السلام داغی نمک کی گیر خریل سڑے نو بھی دلے نچاوہ گیر خریلی اولی دلے نبی علیہ السلام وردہے وَيْلَا گُمَا مَنْ أَمَرَ گُمَا بِحَازَا نبی علیہ السلام خط لے گلے وغطا چا اسلم تسلم ما امنا نور قومت اقتدار استاد ازدار ندان عالم بچ بچے اگوی دارکو بدونا تا خط رائے لیگی سبایانی رائے لے گر ادو کئی گرفتاری کئی رائے والی نوائی نبی علیہ السلام بسرالو او چاگئی نالو نبی علیہ السلام اولی دلو نبی گیری یا مخی سبنولی دلنو حضرت وطوی ویلا گما من امر گما بحازا وحالا چیئیو چا وردادا حکم کڑے دے سزان نخز جوڑے کئی گیری اخرائی او گئی تے ویزای ما مبیائی ورشی ستاسو بادشاہ هغه وجلې شو هغه وجلې شو حکومت بل چا واغسته دغه نبی عليه السلام د کوه سره ویل شو نو ګيري دا وی به نو ګيري نه ونو یو شونی ولا ورکن فرعون وی ودی د کوس نما نو ګيري نه نیمي اوبي زتا کوي می نو اسمن چې هغه د کوي امانه چې اقتدار لري وګن می نو خزي وتوي بيدغه معصوم دې په سپويږي وګورې ګون چې پويږي نه یو غای مال غریبه کې خدا بلخ کاس غربتا کې خدا چیرے لگے کم یو علی موسیٰ علیہ السلام اغاز کروٹی تالاس کر اما شم چا سوالی بیا خلیتا چنج خلیتا کر جبے لگاو سوزیدا او جبا کی لغنت را گئے جبا میں انخطا بیا نو موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا او را اللہ کا بلا کروا او بیا خبرہ واضحا و صفاوا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني پرانیزه کوټه جبه زما چې پوه شي زما په خبره باندې واجعل لي وزيرا من اهلي او ګرځې مال معاون زما د الله هارون اخي هارون عليه السلام چې زما ورور دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وي چې په دنیا کې درې اخیاران تیر شوی دی چاڑی اخیارو یو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہم اللہ حضرت عمر خلیفہ کو حضرت عمر اللہ خلیفہ کڑو نادیر اخیارو دیم حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہم در رور در پارخ کلی دعا گفتوا چاہم در ماسر معاوین کا دا دو خیار سڑی کاری چه رور دان سر معاوین کی نداغت مت مضبوط چه قمقل سڑی رور خاپکی دا سر رور چه داغت مت مضبوطی او خیار سڑی زان سر رور نیزدے کئی ہو رور نے دعا گفتے وا او درین دارت شعب علیہ السلام لور چاگی پلان لخم اشوره ارکڑه و ابا رست و رازی سوره قصص کی چوارده ای که مزدور نیسی رو دیو نیسا زگده طاقتورم ده او امانتدارم ده مزدور کلا تکڑی خو امانتدار نی کلا امانتداری خو تکڑا نی مزاس مزدور چی امانتدار امی تکڑا امی مغده ده او دیو نیسا تا دری دیو خیار تیر شویدین وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ آلِي آرُونَ آخِي وَسْدُدْ بِيَا عَذْرِي مَزْبُتْغَ عَبْقَى پَدْبَانِ زَمَانْ شَاہ وَاشْرِبُ فِي آمْرِي شَرِكَ دَلَرَ مَا سَرَبَ کَار زَمَانْ كِي دیو پارا چپا کی پیان اوستا دیرا او یادو تالا دیر او یاکنان یتا پمون قالا نوی اللہ پتائی سرا درگش تالا سؤلا کا یعنی مسئولا کا ستا سوال او موسیٰ علیہ السلام او پتائی سرا احسان کرے منگا پتا باندی او غالبیا ایلاو اینا ایلاو مکا کلا چزرکوا چولا منگا مور ستا تا وہی پمانا دے الہام زرک خبر آچول آگا چزرکوا اللہ چولے وا انی دی وی وتا کو چوا چو دلاو سندکه او پردا سندکلو دریا پکې فلیو دیل یم وبسائم وبغدی دلاو دریا پکې نارا وا بغلی دلاو دشمن زمال دشمن دته زګه فرعون هما شمان لالول چې موسی علی السلام پیدا شو نو الله ولله مور بزړه کی خبره واچولا شدا موسیٰ علیہ السلام صندق کی قیدہ اور صندق بدریاب کی پریدہ لاؤکا ندیبہ روان جا صندق اور زمان دزد دشمن بدا صندق راوالی اور دیوہ پی بولو دا اللہ خیل چزدس وک ساتمہ دفیرون پلار امنی شیوہ چلے زی چه بچکو ما فرعون ورزره سنشی کولی او پا فرعون بے ساتما دیخو دو دمارک پسی گرزی زبی پا دو ساتما نو سندکی و آچو او سندکی پا دریاب لاؤو که او دو موسیٰ علیہ السلام مشرخور و یوحنا اگه تیویت پا دی آلق اخزا او گورا چه ضرور دا سندک دی کم طرف دزی اگه پا آلق روان دا ورطا گوری اگه سندک یو نیر جدا شو دو فرعون دربار تا سندک پا نیر کی روان شو او فرعون او دا اخزا سیا بارس چکر تراؤتیو او چمن تا لان تراؤتیو او پاگا لان کے پاگا چمن کے اگا نیر تلو چا سندک یونی دو ویلی جا سندک راوالی نو کران سندک راوالی سا چو کلاوی که نپائی کے معشومو فرعون وی وجن نی اخذ وطوی وجن مان زمانست آسن بچه نشته و دابا بزویلائی باندیو نیو اگر پای ماشو اگر پایو ویلائی جا پایو بنجبس و اللہو گئی خزی را جمکڑی چه چاو آر شویو موسیٰ علیہ السلام نچا پای ناغستن یوحنا اولار ازا ناغی وطای زمان ای او خزو اردو خیم ناغی پای بوالی فرعون ویلائی رای ولی موسیٰ علیہ السلام مور پسی کسو لے گا اگر ودائی زخو فرعون کرنزم تاسیل خاندان خزار چا کرنزی یا دشمن کرا زمان فرعون کرا زمان اگر زنزم اللہ کلا ککرا چسپایان راضی نویا خود راضی فرعون وی سندن راضی ہے خزی ودائی پریدا مرد دی وقت کی لا معشوم والله رسول غاری دیر آتم ری فرعون وارست او کسیل بوت او مورد اوالا که سدیر آلہ و ساتا اللہ و تواپس که او فرعون والله نوکر که اشارت آگی تا او چه چاب لی ده مغبت بمائنی ده والکیتو علیکا محبتا منی او ولې مون په تا باندې محبت خپل طرف نه ولې توسنا لاهني او دې لپاره چې په دې شته زما په حفاظت کې زما په سترګو یې زما په حفاظت استان چې توګه کلا چې روانو واستاخور فتقولو نو حبيبي هل ادنكم اي اوه ما تاسو دا رسوته چې زموار بشي زده فرجانا که الى امکان واپس که منگا تالا رمور ستاتا دیو پارا چیغیشی سترگی رو دیو خپنشی وغتل دنسن وجلو تایا اتان فنجینا که من الغم موسیٰ علیہ السلام چی ظلمیش نبار راو تا دی چکارو اگرزی دیو بنی اسرائیلی او دو کبتی دوارو جگر آگا کیتی هغه فرعون د دې سره هغه بن اسرائیلی باندې سامان وړي هغه وړينا هغه ته یا به وړي موسی علی السلام یې راځي چللې هغه بن اسرائیلی ته دې ما سره زیاتې کوي هغه چې دا به وړي ځنه شموړې او ګلې پر یادونه شروع کړل موسی علی السلام اغا کرتی منی کو اغا نمی که ده موسیٰ علیہ السلام و ده سوک ورگو او چه سوک ورگو ما ده کرتی ام کنه که ساو جو سایو کوتا چه سای خطل ری ساڑه مرش او دیتا گره بنا نوی منال غم می منال غم بی نوی دکا موسیٰ علیہ السلام خود مرگ رادا نوا او سوک ورگو ابا څنګه څو سره ساو کوته اشاره دا وی تا فنجنا کمن الغمون خلاص کمن طالب الغمنا خاص او غمو وفطنا کفتنا وزوان شنو کړو مون په تا باندې نور ازمای شنو ابن جریر په دې ځای کې اوږده کلام کړي هلوی کسی ذکر کری غٹو کی کسی غلطی دیا سے آگے اس حیثیت دیشتا فَلَا بِسْتَ سِنِنَا فِي آلِ مَدْيَنَا وقت ایر گتا کرنا کو مدینو آلاو کے ابھی آرا لیتا حالا دا دریا موسیٰ پا اندازہ باندیو موسیٰ علیہ السلام کم اندازہ چا اللہ منی شوا وستنا تو کلی نفسی او جنگڑے ما تالا دپارو اخبر پیغام زلال شتا استارو زمان تو دلائرو ولا تنیا بھی ذکری اسستی مکوئی زمان تو پیغام کے ونا یعنی بمانا دو سستا یو ایسا بائلا فرغونا زیلال شی فرغون تا دسار کشی کڑے دانو اور دوائی اینا نرما او قولا لو قولا لینا وائی تبینا نرما اگر محبولی مطلق راولے لبتقرار و قولا لو قولا لینا نو وائی تبینا نرما لان لو یتذکر و یخشا خام غاجر پن والی او یریگی دار لانا اول نرما خبر و تکوئیو قالا نوید دوارو عرب زمنگا نگه ریگو چه زیاده باوکی پومن بانده و سرکشی باوکی نوی ورد اللہ می ریگئی زتاو سرا اور اما و ارار وین اما فاتیاو زیدار شه فرمان تاو اردوائی منستازی و جربستا نپریرا من سر بنی اسرائیل فارسل مانا بنی اسرائیل پریرا من سر بنی اسرائیل کتما سلن منی نو بنی اسرائیل کو راتا پریدا کرا چمن خبر قوم تخیر خواهیو رسنگو ارسال پر مانا دو پری خودو دو خوشی کولو و ارسال آل عراق و لم یزودا و لم یشکران زد حالی فارسل مانا بنی اسرائیل نو پریدا منزرا بنی اسرائیل و سزامو ورکو دیتا برد انبیاء و کارسو سنجه داد انبیاءو زمداری وا چدا اللہ توحید بیان کی نو دام دا انبیاءو زمداری وا چخپر قوم دا غلامائن اخلاص کی حدیث دوئی سیاست دا انبیاءو حدیث کی جرازی چه انبیاء دا بنی اسرائیل تسوس هم الانبیاء دا غی انبیاءو بدا غی سیاست کو نو سیاست دانو چه موسیٰ علیہ السلام فرعون تاوی چه حکومت مالا راکا دانو چه ابراہیم علیہ السلام نمرود تاوی چه حکومت مالا راکا دانو چه نبی علیہ السلام کیسرا و کسرا تاوی چه حکومت مالا راکا دیتا سیاست نوئی سیاست وی دی حقوق و نگاہبانی دی حقوق و خیال ساتل چراغی دی حقوق و خیال ساتل نواردوی زمان قوم دے ارتا غلامان کریی ما تے ما سر پریدا خبر قوم دے غلامان اخلاسو دادا انبیاء و سیاستو ستا قوم دے اغا غلامان دی ناغ اخلاس کا باغی چا پنج خنگی کریی داغی نے اخلاس کا دادا انبیاء و سیاستو فارسل مانا بنی اسرائیل نپریرا من سرا بنی اسرائیل او سزامو ارکو دائتا کتائی سرا بحل منگتا دبو موجزاز طرف درابستانا و سلامو علا من اتبا الہدا او سلامت یاو پانا چاچا غطاق داریو کو دیدات نبی علیہ السلام چه خطونا لگلو بادشاہانو تا نپائی کے وقت لگلو والسلام على من اتبع الهدى کافر ته جهاد دي کې السلام علیکم ورحمت الله باندې کې السلام على من اتبع الهدى سلامتی علی په چا چلتاو داریو کو ده هدایت ان تدوی یلینا موږ چینو وایشو دا مونتا چا واپا چا باندې چل پنځي وګدا الله دې کتاب او آوری دادا اللہ کتابنا قام فمر ربکم آیا موسیٰ وی فرعون سوک دے پالن کے استاس و موسیٰ علیہ السلام دورلوی حرامی ہوں فرعون دیرو خیار دو دنیا پہ اعتبار نبو موسیٰ علیہ السلام لیاز آ رہی چھ موسیٰ تو ہما پالنے مانو کرے مانو لڑوڑائے در کرے اور تو زمان مقابلہ کے موسیٰ علیہ السلام مردس ہوئی قال ربنا الذي اعطى كل شيء لموسى عليه السلام رب زمنا غزاد دے چور کڑے دے آرے شلدہ جوڑخ سمع دا گیا ورد طریقہ دے جون تیرو لخو جلے دا ہدایت عام مراد دے تو ما تو آئے چھ ماں ڈوڑائے دار کڑے زر پالنی والے نتاک ڈوڑائے را کولا وچھ ماں لے دے خوراں چند نراتو نو ما پیسا کرے رئے نو اول خدا آگا چا حق درہ بانی چا جرہ تو چند روڑائے خونے یہ خورو غاج راکڑی خورے راکڑیا جب راکڑیا لاری رالا خورے کی پیدا کری نو تاکو حسن روڑائے راکڑیا اول حق خدا اللہ دے چاگ پیدا کریں بیارا تو چند خورا خودنے بیا پا درمان موقع کستا روڑائے میں خورنیا مطلب ادا دے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال نوي فرعون فرعون پوشو چیزے کو دیر دل لرے نوا باندی راتا ہوشو فرعون کو زانتا اخیار ہوئے موسیٰ علیہ السلام بنو کی دلے گا چاگو پوشو چیز کو لرے نوا آتا ہوشو نو فرعون ذرو ویئے خلق و دوس بلو کئی قالا فما بارو قرنیو رولا وی فرعون صدی حالتا پیرو رومبانو تچھ دا مسئلہ منتا کے نولی دا مشران پر سندر غلط تلی دی مشران جانمیان تا تبوم وی حلق اولی دا مشران چوہ پر غلط ہوئے اینا پوئی دل ناسینا جتو اتاز سوڑی دیئے پکیا ہونا نا تو بدا نو آئے تا دو چوئی مشران پا غلط ہو نو تا پا گور اچلا دولے ہوئے تا نا آو باسی دا خلقو مخ کے او خلقو تا پوئی داو گورا دیکھوئی چستان سو پلاران نکان تول کافر تیر چوئی دی خلق بایتا بھلو گئی نو پتا سے موقع کے بڑی آتا جواب اندا سے رکھے تب وہ آتا آئے قال علم آئین دا ربی فی کتاب وی موسیٰ علیہ السلام علم دا آئے زمان دا رب سکتا ہے کتاب کی یعنی علم دا اللہ کی لا ذل ربی و لا انسا نفت آگی زمان رب او نپریدی چالا را چھتے اولے مشران کافر مشرکانو واغبا اللہ تپتے ما تپتے نیشتے زخوام غی شرک نوے گا اتوائے کرے دے پاتا بے پتے نو زخوام اللہ تے پتے دا بنوائے چھ آو دیکھو اپا تا داوئی تا تا خلق بلوا کہیے قالا علموہا اند ربی فی کتاب لا ذل ربی ولا انسا اللذی جعلا لکم الارض مہدا اللہ چې ګرګو بیا ستاسو لپاره زمکه غوړولې وصلا کلا کوم بیا څو ګلا رواني ګړي تاسو لپاره دې کلارې اور علي برن باران نو با څنګه په دې باندې جوړو ما جوړې من نبا جن شتا دګیا ګانو مختلفونه نو خوایې ور او انا مګم سره وې سارو تاسو یقین اندی کتلا ایلی دا پارد آقل مندو منا خلقنا کن دا دیس مکنا پیدا کری تاسو وفی آنوی دکم او دیکی بوا پسکم تاسو ومنا نخجو کم تارتا نخرا او دین با اوباسو تاسو زلی بیا دیس مکنا اوباسو نفی آنوی دکم ومنا نخجو کم تارتا نخرا حالا سیدن جبیر ویلو افضل التابعین اویلو حجاج میوسف تا منا خلقناکم وفی آنو عیدکم ومنا نخرجکم تارتا نخرا ولا قال رينا وياتنا طاغي سرور كريم خذني من غدتا دلائل زمنا طول فكذب وابان تذيب غداغي انكار وك قال جدنا لتخرجنا من ارضنا اتر ما خبرك دور له حرام دي چه پس طریقہ خلق موسیٰ علیہ السلام تا بلوکی قالان وی فرعون آرادت منتا دے بارا چوخ کے منگا دس وکی زمننا ستاب جادوان و موسیٰ علیہ السلام خلق تداخی صدار آغلے جادو کردے ادیم در اخبر ملک اوباسی نور خلق کے نئی تاسو اوباسی کوئی فلانا تیان میں کبھی سیرم مثلے نوات لبو گنگا تا تا بجا دوگان بشاند دی نوکرگا اپنیان زمنگا انیس تا گیا موز چخلا بنکو داگی نمنگا انیت مکان سورازا برابر قالا نوی موسیٰ علیہ السلام نوستاسو رضا اختر دا وائیو شرم ناسو فحا اج جمع کریشی خلق کوخت صاف کیے داختر براز باباس کرو خلق خوشحالائی کئی خلق زینت احکار کئی خلق اختر مناوئی موسیٰ علیہ السلام مقابلے کئی دا اللہ دین نپارا اج اختر شو قدر طبیانو گوی مجدین فیروز آبادی چاچرا قاموس لکلے بلغاتو کے ساید دا قاموس ہے داد علامہ ابن قیم شاگردو او داد فیروز آبادو دا ایران کلچ دیر آئے المطفہ 816 کے وفات دے مجدین فیروز آبادی کلچ دیل موکا ایران ترانے نو پا ایران کی پابندی لگی دلے وا چکا چاند خلافاو نم واغس با خطبہ کے نو اگا با پسکو باندے خوریشی کدھا نور صحابو نمی واغستا بغیر با آل بیتنا کرا جمعت الدین فیروز آبادی رائے کلی تا انو آگا دنے براس خطبہ ہے او پا آغا خطبہ کے اغد حال دے بوکر صدیق نشوروں کا او دیا یو دے خلافہ ارباؤ تعریفی ہوکا او دے صحابہ تعریفی ہوکا بادشاہ تا پتہ ہونا گی دا او مجدین فیروز آبادی گرفتار کو او اڈر جاری کو ششائیس پی اوگی کئی او دے باتی خورو شایس پی دربار کے اغاق رکس پیو ساتلی او مجددین فیروز آبادی دخبو دلاسو نوتا رو یا نون میدان کی کی خود خلق را جمع شویدی او غس پیو اترا پری خودن سنگی جس پی را پری خودن ہوئی دیر تیزائی کے دپا لواروان دی چوی خورو او کله چې مجددین فیروز آبادی لراوره سیدر نسبی او ساعت ادره دل او بیا آدم شو پاکم و پڑوی چه داغلا سخته تڑلی نگا پڑی شلو اگا پڑی اوشلو او مجددین فیروز آبادی ازاد که بادشاہ چه دا آلتو دید او خلکو نو بادشاہ او دو داس اوشو اگر تا ازر پا صحابہ و غیرت کو اللہ پا فمان نکی تا سپی زماتا بدارو گردو نو بادشاہ تے معافیو گوختا ادو اشکلی اغلا پا اینام کے ورگل اولے قاجر کو ذات مقرر کرو ستا پا صحابہ و غیرت ہوگا اللہ پا تا غیرت کرے موسیٰ علیہ السلام دا اختر رضا او دی را جمع شویدی باہا مقابلہ را فتو اللہ فرعونو نوہوت فرعون نو جمع ایک اخبر تدبیل لوا و بیار آگے پاگے باندے اگا سائری میرا اسطلے چکلا گئی دانل قالا لہم موسیٰ نوید ایت موسیٰ علیہ السلام وحلاک شئی مو جوڑا وینتا اللہ باندی تروگا او دا جوڑا کرنے انو حلاک بشئی حلاک بکی تاسو پازاب وقت خوابا من افترا او تائزرو تاوانی آنگا سوک چھگوڑا کرن درو غلارا فتنازو امرم بین ام مشورو گردئی دخپل کار پخون میانس کے واسر انو جوا پٹ اکڑا جرگا نو اید این آزانی لسائرانی ام بمانا دما او لام بمانا دا ایلان مانا دا این آزانی لسائرانی یعنی ما آزانی لسائرانی نیزا دوارا مگر جا دو گره موسیٰ و حارون یا این آزانی لسائرانی ام مغرب من المسقل ان ان اذان لسائران یقینا دا دوار جادو ګرځي نو ان سامل کې ان بانا کان ما ها له ظلا جنا لا الله ناس به اسمن ورافي در خبر زيد ما ولا هغه دې خو دوار لا رفع ور کوي دا ها ځان عمر وی سائران عمر فوده ان هازان لسائران حقائده کلیه ندا اچھریه دا ان هازان لسائران یقیناً دا دوال جادو گردی ایراده که جھوکی تاسو ازنگستاسو نا پکپن جادو گاندی ویسواد طریقت کم المسلا اولادشی پا طریقستاسو باندی اجام بہتر طریقہ وا بانگو اماؤ لا عمل دی او کنا چین بمانا دا ما کے نبیائی دوارا مرفو دی اصو کوئی عمل دی اصو کوئی ندی اصو محوافین کلغست کنتو لوی انتا سب فاجا وما قتلو محب حرام وی حراما پکارو نوائی کتا اگم اصو کار کو حراما بے ویلو کنا آزم کا مقلو عذاب حجازی نو مسلک دے عذاب کفیا نو مسلک دے بارحال انہا آزانی لسائرانی یریدانی ارادہ کی دا دوران یخرجا کم منار دکم چھوک کی تاسو لرا نظمک استاسو نا پجادو زیبان دے اولاکشی بی طریقہ دکم المسلح پا طریقہ استاسو بہتر آبان دے فاج مہون کے دا انو جمکہ پلا دائی پلا رائے اجمع گئی بلا رائے سماتو صفا بیاراش ایسا پسافو او تائی سرا کامیاب دنو نزی آغا سو چر غالب شو ویدیو موسیٰ علیہ السلام آئی آتو گرزو یا بشو منگا ولد گرزو انکونا اول باغ اچانچ گرزائی ہم ساگانی اور رسائی قالا نویورد موسیٰ علیہ السلام بل گتاسو گرزوی گر ادب کیو فایداه بالوم واسیوم ناس اپر اصائد دائیو انسا گانی رئی خیال کرات لے موسیٰ علیہ السلام تا جادو دائینا نا تسا شدا منڈی رئیو جادو اثر پر موسیٰ علیہ السلام کرو اگر تا خیار دل چھ منڈی ہوئی نکنی اکڑے نبیان نا تسا سنگشو او دانا چکنی پا امور دینیاو کے نقصان راگے امور دینیاو کے نقصان نو راگنے فا جزبی نفزیخی فتن موسیٰ نپٹا کا بزرگی ارہ موسیٰ علیہ السلام نوی منگم یارے گا انہ کاندل آلائی کننی رتو اچھت او گردہ آنا چستا پلاس کی دینو گڑپ کیا چلی جوڑ گڑی دی بے شکا تیج جوڑ کرو گا چلو تو جادو کرو او نکا میابی جادو کرو کمرائی چراغ لے نو پرے وطن جادو کر سجدہ کرن کی نوے دائیو منگا ایمان راوڑے دے پراب دہارونو دو موسیٰ حارونو موسیٰ زکا یادو چھتایو تمہارے فرد رب گڑے کالانو اے فرعون تاسو تصدیقو کتو دو مخی دا اگرینا چیزی اجازت تو کمر تاسو تا او داس تاسو مشراغ دے چی خود لے تاسو تا جا تو ورا سورا چلور دی پوشش دیا خو خلق کری گی نظر ویداد ایخ پلا کی صلاح دا ادا استاد دا موسی تا نور شاگردان دی را غوختی دیدی اچه اوز پوشی چه خبره برشان شوا نظر خبره وارولا اداوی دی سلاوا افلو قد دیان ایدیا کن وارجلا کن من خلاف نخامقا پری بگمان ساس و ناسخ دیا دل بدل ولو صلبن نگم فی جزرین ناخلی او زوان بگمان تاس پتنون کجورو کے اپو بشی تاسو چکم یو زمین سخت پیدوار دا عذاب و اب تاو چاس زازا میشا ورید این نبرگو من تالرا پاغبانی چراغلی من تات زلائلونا او پاغ زادبانی چی پیدا گری منگا نکاوارا چی تکون کے ورچی ایمان بگی نو دا چی خبر نشوا کولی او چی ایمان بگراغ رسوی لاس دے ازاد دے سچکے نکاوا انما تقضی آلی الحیات دنیا دل شکا تباوکی پا دیجوان دنیا کے منگا ایمان راوڑ دے پر اب زمان باندی دے پار چی بخنو کی منتا زمان دے خطایانو او دارا چی تا زور کرو داگی پا من باندی دے جا دنیا چی تارا توی راشی واللہ خیرون ابقا اللہ دے گورا ہمیشا انہو من یاد رب مجرمان بیشگا آغا سو گئی چراوی رب تا مجرم ندل رد جہنم او نو امری کی پتیگی ولا یحیاء او نو بے جوند خوش آلائیو نو بے جوندے کی نجمری نا جوندے کی ونسو شے مطلب دا امری بنا او جوندے دا خوش آلائنیو وَاَسُوْ جَرَائِ اللَّهَ تَمُومِنْ چَامَنِ اکڑے انیک دا کسان جی دیلے دی درہ جیو چاہتے جمعتن دا امیش گرائے چھ بھئی وات لاندو دا ونداغی نوالے ہمیشہ ونداغی کے وَذَالِكَ دُرَّا اُمَنْ تَسَكَّا او دارا بدلہ دا اچا چغزان پاک دا بزدل آئینا چھ بزدل آنش پاک اکر شرکنا شرکے انکا ولا قال انا الى موسى اسرت شركي پتاي سرا وای کړو موږ موسى عليه السلام ته چې وګا زما بني ګان نو هاته دې الله رب دریا کی وچا هم سارا خلاص کا دریا بدو زای شي لا تخاف درکم مې علي ګال را يرو فرعون ولا تشا مې علي ګل دونا فاق باهم فرعونو نولا قد لبس فرعونو سرائف والله کرنا طبیعات اتباعاك فرد ده مامخ کی ویبو فاغشیعون من الیمنو ناغشیعونو پتکر دائلا لدری آبنا سورا نوپت والو اگمراک فرعونو فلقوم اولار ورطونو قوتنا یا الواتا دمن اسلام تاکسر اخلاص کری من اتاسو دشمن ستاسو نا او آده کروان منگا تاس راو درد کوئی توفینا و نزلنا لیکم المن و سلوا او آلیکن من بتاس بانی ترنجبین و نرزان او یلی منگا فرائید پاک واغنا چه منگا رزق درگره تاس راو سر گشم کوئی پدیهن حرمت کے کھوکڑا نواکی بشی بتاس بان غزب و من یعنیل علی غزب و آسوک ومی آلیل علیه غذبی آسو کرجنا زنشا غبان زمان غذب فقط هوا نتاکی سرده حلاک شو هوا حلاک شو حلاکا و اینی لغفار لمن تابا اوزا بخون کے ما چالت توبه اخکلا آمال او کننے که سمح تدار بیاک لکش پا قرآن او بسننت سمح تدار یعنی سمح استقام علی الیمان والعمل صالح چپا ایمان او پا عمل صالح لکش لگا تحصیل کے مجزئی جامانا کئی وما جلکان قومی کیا موسیٰ اب سر پا تلوار راوز دو قومستان موسیٰ علیہ السلام وی موسیٰ علیہ السلام اگت اگا کسان دی زمان رستو واجب دویلے کرب لیل ترزا او تلوار دو گتا تا وار اب زمان دو پارج تخوش آلشی سا مناجات لران مگوی دورتا شکریہ ادا کما چې فرعون غرق شو بني اسرائیل اختیار شو قال وإنا قد فتنا قومك أن يوفى الله من امتحان غصبا قوم باند پستانا وظلوا مسامري وغمراه كده سامري حتى بالامتحان چې الله سامري پیدا کړو مسامري سره جوړ کا ودا الهه حضرت پس د پرم ځایو فرجا موسی الا قومي غزوان اسفا واپس موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا ڈکت غسینہ وغم جنو غسینہ ڈکو جماد دی پارا دا فیروان مقابلہ کولا دانکول دی داسی دی وغم جن قالان وی موسیٰ علیہ السلام وی قال یا قومی وی موسیٰ علیہ السلام وازما قوما او آدم را گریتا سر رفستا سواد خستا فَتَوَ تَعَلَى عَلَيْكُمُ الْعَدُونَ وَتَشْوَبَ تَعَسُ بَعْدِ زَمَانَا يَا تَعَسُ اِرَادَ اُبْرَا شَوْبَ اَرْضَيْا اَيْهَ زَلَى عَلَيْكُمْ شَوْبَ اَرْضَيْا اَيْحِلَّا عَلَيْكُمْ غَزَبٌ چُوَاكِشِ بَتَعَسُ بَعْدِ غَزَبُ نُتَرَفَا رَبْسْتَعَسُ نَتَعَسُ خِلَافُ زَمَانِ اللُّوزَ وَيَدَي مِنْهَا خِلَافُ نَكَرَسْتَا دَلُوزْتَا بَخْمَلِ اِخْتِعَارُ ولكنهم الا اوزارا لكن شيطان دوکړو او څنګه دوکړو لیکن موږ را پورته سامان مزینا دا کوم مخکینا چې راغی غزي وراتو او واچول فقذفنا نوذر من غلرا موږ وګورو چې ما سره تباشوري اصله موږ تباشو فَقَذَلِكَ قَسَامِرِيُونَ دَارَنْجِي وَغُرْغَوْ سَامِرِي پَوُرْكِ نُوِيخ قَرْدَ إِلَوَا شَيْجُسَ دَارَ شَغْلَوَا وَعَوَازَ نُوِي دَيَّ نِسَامِرِي وَعَلَوْا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى دَا إِلَاهُ سْتَعُدَهُ إِلَاهُ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ فَنَسِيَا نُوَغَ پْرَيْخُدَ افلا ایرانا اللہ پر رد گئی آدھائی نو گوری چنشو آپس کو لے گئی توینا لرا ولا ام لکل ام ذرہ ولا نفع او آجدار میں دیلان ان ذرہ ادن ندنا فے ولا غبکار ولا ام لکل ام ذرہ ولا نفع او آجدار میں دیلان ان ذرہ ادن نو گورا ابراہیم علیہ السلام مخی صورت کے ویلو لما تابد ما لا يسمعو ولا يسر ولا يغنين كشيئا موسى علیه السلام دلتوئیه فقالو ازا الهكم و اله موسى فنسیا افلا يرونا نوازه نبوری اللہ يرجو الهم قولان چنشوا پس کو رضیت وینا الهف آبسو کچیا خبر کولیشی لمن اله موسى علیه السلام سرا کڑوئے ولا يملكون لهم ضرا ولا نفع هو الدار نه دیلا نذ ضرر او نذ نفع پای ولقد قال الانهار للقضيه قبل ما تتم به عند ربك الرحمن فتبعوه واتوا امري قالوا لن نبرح عليها تقول حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما لك ان فرايت وجهه الا تتبعن افاسوك ما قال ربهم لا تعبدوا به طولا بعسل فشد النبي فلم تكن بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما حدك يا سامي قال بشرت بالعالم فريد انك قبضت قبل تمنك رسول كلمت على فذلك سولت نفسي قال فما فعلت في الحياه ان تقول يا نساء وان الكم يظل تخلى فهو ينجز لا اله الا الله وزلت عليها كفار لن خلق الموت من نفسك ان تقول له نصفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو يسر كل شيء علما كذلك خلق من الماء ما قد سبق له وقد اعطوا لك من لدنا ذكرا من اعرض عن الله يحمل يوم القيامه انه خالد في وساء الامر القيامه حيا يوم ينتهي الصور ونصر المجرمين يوم يخرج القران يتفاوتون بينهم لبثوا من عزم انهم يعلمون ما يقولون اذ يقول فلقوا قتلنا بسم الله يوما ويسالون الذين كانوا جبال تقلوا سبيارة دون اشتار هيا ذريها قارسة فلا تراثي عوض ولا أمتا يا الذي يتبعون الداعي لا عوض له وخشات رفات للرحمن فلا تسلوا يا همسا يا الذي لا تنفع الشفاعة إلى من أذن له الرحمن ورزوله قالا يا لب ما في الأيدين ما خلقه من ألف تربيعنا وعنت الوجوه من الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وهو عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تحفظه ولا هزما وكذلك انزل له القران العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يتوفى انك يحدث وقل رب زد علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجِيءَ فِيهَا وَلَا تَرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَجِيءُ فِيهَا وَلَا تَزِحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَوَجَدْنَا مَا سَوَّاهُمَا وَكَذَّبَا وَسَخَّرَ لَهُمَا النَّارَ وَلَكِنَّ الْجَنَّةَ وَاسِعَةٌ وَرَبُّهُمْ فَوَّاهُمْ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبِّي فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْهُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنُحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا وَقَدْ كُنتُ مَسْئُولًا قَالَ كَذَٰلِكَ تَتْلَىٰ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ مِنْ سِنَةِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نظام وأجر مسمى فاصبر على ما يقوم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وطواف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينك إلى من طلب أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتن فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وموعظتك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية ربك أولم تأتهم بمنة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل له نقزان قل كن من مترب فستعلمون من أصحاب الصلاة السلبية من المهتدى موسى عليه السلام لا الله مناجات لتنه أجل تسامي رزقه جورك خلق وتبسيطة وغدول تسلید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سگرہ موسیٰ علیہ السلام تلگ آخوا شو نوائے خلق چاہے دا فرعون نخلاص کریو اوائی ظالم بادشاہ نخلاص کریو اوائی احسانی میں ایرو اوائی سکتا پسیدہ پریواتل اوائی موسیٰ علیہ السلام اغنیشن اوائی ایر کو موسیٰ علیہ السلام چه واپس راگے نرور تاوی تا مسئلہ ننا بیان کری داغت آخی آرو چگی انہ مسئلہ ننا بیان کری موسیٰ علیہ السلام حرور حارون علیہ السلام کو مسئلہ بیان کری وا خدا آغت آخی آرو چگی ننا بیان کری دی وجہ اول دنی ذکر کئی ستو تغیلی ہو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ تاکی سرا ویلو دیتا هارون علیہ السلام مکید موسیٰ علیہ السلام نا وَازَمَا قُومَا بِشَكَ تَعْصُبَانِ امتحان اگلیشه فَدِي عبادت اسکی بانده وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ يَكِنُنَ اَرْسْتَاسُ مِعْرُبَانَ ذَاتِ نُزَمَا تَعْبِدْ هَرِيُ كَيْ وَاتِيُ اَمْرِ اَوِتَاتُ كَيْ زِمَانَ كَارُ نو اید ایلن نبرا علی آکی فینا ہمیشہ بیو منگا پا جس کی باند منجا ورانا تردی پورے چو آپا شمنت موسیٰ علیہ السلام ستانمونو اغراش بیا پا گولو قالا موسیٰ علیہ السلام راوے اول روح توئی تاولی مسئلہ لکڑی قالا یا حارون وی موسیٰ علیہ السلام حارون سمنا کتالوا کلا چتا دیو دیدن چلی گمرا شوی دی اللہ تتبعانی نولی ما بس نرات لی دو مطلب دی یو مطلب دا اللہ تتبعانی وی ما پس نوار لے کوئی تلوتا ما پس براغر ما تبایوی چراش آلا بیا پا بلا لڑا بیا پا کی بل پیدا شا آیا دیم مطلب دا اللہ تتبیانی ولی ما پس نوار لے یعنی ولی ما تابداری نکولا سنج زمہ سالا کون نتاب مسالا کروا کلاکا بلی کروا او دا غدا خیال چې ګنجم نه کړی اعلان کې هغه کړی و اوازه ته امریه تا خلاف ګزما د کار قال ابن امه او موسی علی السلام راو لګیدو هارون علی السلام دې ګیری او د صاحب نه نیو په مسله کې بیا لحاظ نه دومره په مینو چې هغه له دعا مخته و چا الله ما سره په دې کې شریک کا او خدای ولا غوښتوا خو چې موږ وتا دا احساس وشو چې د سستی کړه دا مسلې نو بیان کړي اگر چې هغه کړي و موسی علی السلام دا احساس وشو چې د سستی کړه دا مسلې نو کړي د ګیری او سر نه نیو ونه نه کړي ستا مرگره خم مرگره لحاظه که وچه ده جماعت پا مسئله کی سستی اکران بیا لحاظ مکاوا یا و توائی چه ده شکو نه کار نوزا ربن کس نزای پریده چه ده کارو کی تمنا امیر مقرر کرده او نشکو نه ده امارت کار پخولا زیلا که مزور کا استفا تاقواشا چه من بل کس راولی چه ده کار کئیو بیا دې ته موږ ورځې مشر دې او کشر دې چې کار نشي کولې لږ کا بیا بل راولا غتوا یو تن مقرر کړی یو کار باندې نشي کولې وای زکه مخه ده هر هغه په ځای بل راولا دا لمټاله ورکوړې موسی علی السلام نګری او سر نه ونیو یا دې مطلب دا دې چه موسیٰ علیہ السلام ورسر مشورہ کولا نو گریہ اصارنا اللہ سے بیواجو گریہ والاونی ہو رہے انہی دی مسئلہ ندا کڑی نو آغویتا اے ما کڑی گا لا تاہود بلے حیتی ونا براسی ووالا توجیہ خوا چلو گوسیم اے انہی ہو انہی دی مسئلہ ندا کڑی نو آغویتا اے دشمنان باباندی مخشانو دی مور بچیا دا واسو زما استاد دشمنان دي اته مو چې خپل کې اخته شو نو دا یو واده مو خوشاله او مور زکه یا دولا چې دا نه چې خپل جدا و مور یو مور اکثر په تکلیف کې خلک مور یادې چې د تکلیف په زیار چې وای به به وای به به بیا دا دا نه یادې بیا دې بیا یادې نو مې قال يا ابن امان يا هارون عليه السلام وازمان مرضيا مني وامانا دي گري زمانا دي سر زمانا زيار دماء سمت لگو ماما صلب بيان کرو دا خبات جنگ و جگل و مقابل و ماما تو ببیاو آئی چزا خوالر مطالب تي جنگ جوڑ کن بیدی دو ڈالے کن ماما ستا انتظار کو جتر آشه چته څنګه واغه سبا کو اني غشيت ان تكون فرت بين بني اسرائيل زياره دم چته وای تا بل څنګه واست په مند بني اسرائيل کې هر انتظار دنه کو زما د وینا خبره ختم شو اوس موسی عليه السلام سامري ته ور متوجه شو سامري د لنوم نو او دام نا جگنی سامیره زرگرتا ہوئی نانا سامیر داغا کلی نومو دیچ رکم کلیو داغا کلی نومو یہ دا نسبت دانا سامیره یہ داغا سامیر کلی اسی دون کے قالا فماغا دو بیا سامیریو بیعو والتا سلیالتا و سامیریا قالا بسرد رمالم یسرو بیه تاو دا کار کرده سامیری ویتاوی ما لی دل کری پاغسا چی دیری دل نو کری پاغی بانده فکا باتو قبضتا من فرر رسول ما منگو اللہ کولے و منگو اللہ مینا سر الرسول اول مانا لکی ما پا اثار دا پیغمبر باندے فانا بستو ها نما اوگو غول آگے لرا نجیو دائی کہ خلق و رزان نے او کسا جوڑا کرے گا ہوا کسا دادا چوئی سامیرے او بنی اسرائیل لکلہ پدریاب پورے واتل دا موسیٰ علیہ السلام اس نتر کجیدنا دریاب تھا نو جبریل امین دارے اوغا پا اسپا باندے سورے اوغا اسپا کے وارے اوغا اسپ جبریل امین مخ کے شو لاغا اسپا کے وارے او دا موسیٰ علیہ السلام اس چوکا تلا گیتا دا موسیٰ علیہ السلام اس ور پسیشو نوچہ دا جبریل امین اس پہ بخبا کے خدا وغزائی بشین کے دا موسیٰ میری زرزر اگا خاوری راٹو لکڑی او بیا جس خیر جوڑ دا وغا خاوری پہ کیوا چولی ہے کہ تبرو کو موسیٰ آواز کو کم گائنی تبرک جوڑ کو اول خدا چھتا نا خواب رو دا کم گائن ثابتی دی چھتا تبرک دے وغا آواز کئی دویم دا چھتا سامیرے دورا نرو چھ برو بجمع کی گی او سیلاب را روان دے او خلق پا تیزائی که زانو بازی سانی رو کچھ نخاری را ٹولی یادی دورا نرو تیزا خاری را ٹولی نو پا مراہ کی پا مقادمہ کی دردو عبارت محضوب تے حدا سوی عبارت محضوبیو قبستو قبضتم من اثر فرس حافر رسولی نا ہوتول عبارت روان کو چه قبستو قبضتن من اثر فرس حافر الرسول معذور ده چه ما منگول و گویا موٹه نرادک داغا اثر داغا خپی داغا اسپی داغا خاورنا آغا نرادک ته تبرک شو نانا دا خبره غلطه وا اصل خبره داغا چقبستو قبضتن من اثر الرسول امام رازی تفسیر کبیر کی پدیدہ کی خلق کلام کرے چقبستو قبضتن نبصرتو بما لم یبصرو به فقبستو قبضتن من اثر الرسول ما منگل لگول و منگل بتابداری دا پیغمبر اثر رسول تابداری دا پیغمبر فنبستو ها نماو غرغول آغا تابداران لغا سامیلی ما منگل لگولوا پا تابداران ده پیغمبر فنا بستو ها نماو غرغولا تابداری ده پیغمبر می پری خدا اول تابدارو ما نبیا ما تابداری ده پیغمبر پری خدا سامیلی تابداری پری خدا تابداری پری خدا او دا میورگل کذالک سوونت لی نفسی دا ما تا زمان نفس خیستا کرد پاولر آتا وینو رو آتا وی کنا آج رو آتا وی نوانتا کسی کذالک سوونت لی نفسی دا ما تا زمان نفس خیستا کرد مانا دایا قالا بسرد من مالا نیم سرودی ویشا میری ما لیدل کړي په اچ دای لیدل نو کړي پاږه باندې یعنی ما ډیر تابعداري پیغمبر کولا او ډیر دلای مې لیدل فقط بستو قبضتن ما منګول لا کوله و منګول قبضتو قبضتن ویو قبضه او قبضه کې فرق دی قبضه او قبضه هېدوالو کې فرق دی قبضا قبضا قبضا دا فرق دی قبضا پا نگوی بانده شی نیوله قبضا منگول لگول او قبضا موٹی کی نیول حدیث کی چرازی چیو قبضا نو اغا مطلب دا مودی برادر قبضا نوی نو دا یوی دور گیر کنوی چه بس با گتوی نیولیشی نو برش جوڑ کا نو برش نوی مرا قبضا نوی قبضا دا نمانا دا ماوردی دا فرق کنوی اوڈیر خواه تفصیلی کنوی پا دی قبضا قبضا و قبضا کے فتبالتو قبضا تن من اثر الرسول ان نکاتو الویون کے ما منگو اللہ گوڑے و منگو مطابع دارا اید پیغمبر نو ما اوڑ گوڑا دی لارا او دارا این خیصاک ماتا نظم داکار قالا فضب لیورد موسیٰ علیہ السلام زرکشا فا ان لگ فی الحیات موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا ستا دی دارے اسانی رے او خو سارا مرګره و چې په ایمانی وګړو رخصه مرا اوی نشاله فقبل د قبض تم من سر الرسول فما بستوا وكذلك سولت لي نفسي قال فز ابن موسی عليه السلام زرخ یقینا طالب دې په ځان کې چې تم وای الله مساس لا سر لمرا ريه وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ او تیقنام تالوی یو لوز چه خلاب و نگرشی دائی تاثرا وانظر الہ الہی کا او گورا الہ تا دے آغاز خیر چه جور کرو دسرو آغاز چه گرده دلوی تپای بانی من جور لانو هر رقن نو نخام گا سوزر ومگا دیلا سوما لنانس فن نو ملیم من اسفا او بیا با زرا زرا کو دلا پا دریا اپکی زرا زرا نو آسان نیدی از اسکی اصوزو او دریا اپ تیوگو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نو دیگی سنچ اگر توحید و سنت خدمت کو نو قرآن درسو نے عام کو جماعت منظم کو نو دا فیرنگی خلاف ام کو پاگا وقت کے د فیرنگی خلاف جہاد کی دا اپائی کے علماء دیوبند رحمهم اللہ غیر پیش پیشو او پا دی علاقہ کے حاجی ترنزائی دا غیر خلاف جہاد کو د فیرنگی او شیخ القرآن دا ہم مرگرے ہو او دا دیر مولانا عبداللطیف دا بی آرائے اگر آلتے نا خلاف دا انگریز کو فرنگی دا بی آرائے مولانا سے بابا جی و توسوئی مولانا عبداللطیف او شیخ القرآن با خط اوڑا آرہ اگلا آگا وقت او دا فرنگی خلافی کو علماء دیوبان سر اوما رابطاوا نو پا دانوان که علماء دیوبان پا امیانو کس کسان تیار کرل ستاو دو فیرنگی خلاف تاریخ اچت کئی پا بانو ناقوا پا وزیرستان کے ای او سرے تیار کر او داغنم اے پی فقیر مرزا علی خان نمیو پا اے پی فقیر بانے مشہور دے دا واقعا ما دا شیخ القرآن ناوری دلوا اول زمانو که کرنل عبدالقادر اللہ دے اوبخی بیا ایکسیڈنٹ که زمان وخور اگرو که دو خور زی پیو ظلبان دا شنجان شویو اگر دیر معلوماتیو او داغر تاریخ او پدی بانی دیر عبورو مشهور قرآن سر حضرت اللہ اما اغای پینڈائی کیو منگر اغای کون کے ناس تو اغای دا شیخ القرآن نا دپو سکر ویجدہ فکیرے پیسن ساڑے ہو مشهور قرآن وطلی ویما پا جوان کے پا پیرانو کے جو صحیح پیر لیدنے اور نیک پیر نو اغای ایپی فکیر ہو او بیا اگر جی ما دیو انگریز کتاب کو تو مغلی کی چه منبا فکر اے پی پدا راگیر کر او منبا چاپے رکھتے ما فوج و آچو او چه من با قتلنو فکیره پی باوتو من با نپوی دیجه پا کم علا رایووتو نشیر قرآن و طبیعه واقعه وی ورده ایه وی زه زمنگا ده شیخ القرآن ده اورو مشین راوڑه او اوغا ده اورو مشین با پا ڈیزلو چلی ده تا زمانه که بجلی ده امال که نوا نشیر قرآن نیاوانی ده مشین راوڑه او ده ڈیزلو او دا ده لاربان سره لار چی او دا غزای ده چوائی که اوخی جه ده دکانو ندی دا غزای ده زمن زایو بیا منگ عزیزان دی ای کور تنگو نمانگا غیل ورکا ای کور سرکا نو پایی که شیخ القرآن دو لگو جوی سرا پدی که مشین لگو لیو دو لیو اپا ڈیزلو بچا لیدو دا غیل امک که بخال کو جوارا و غنم ارو لولا بٹاکڑی تاوڑا توپای نکتا زسین پگارا یا اکلے وی مرگری زلد درس که دا غزائی حال دیبا پا سین بانده دا چکای وی نو اغی لبی اوڑا جران دی باوی بیا شیخ القرآن چی مشین راڑا دل دیولا گو نو دی خلقو بدانی راڑی شیخ القرآن مطلب داو چی خپل کاروبار با امکون او دقا دا با تناست نو چی سوک دانی راڑی نو خپلی بوجای تا خوناستی که چی اوڑی گی بیا بی اوڑا نو مسئلہ بی اموا تکولا چی زم مال راشی زو تا مسئلہ امو کما شیخ القرآن مشین کے ناس تو او یاو دو تنوالو پٹکی والیو دا بنوسی پٹکی او شیخ القرآن تے ہوئے چھو مولانا سے بکم زی زمون ور سرکار دے شیخ القرآن وردوی رازی خلزائی تے بوتے اجرے تا او کینو پاگا زمانے کی اجرے پا دیوڑائے ہوئے تکو سے مغی تبا زائر دیوڑائے بے وطوی ایکینو دیوڑائے بے اخرولا ایو اللہ خط ورگو شیل قرآن چی خط ورگو تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علی ورطلی کلو چیزائی جا مسئلہ دا او دا آل کول باڑی مولانا حسین علی تا دا خط علماء دیوبن را لے گلو چیزائی جا مسئلہ حال کا او علماء دیوبان تا فکیرو پی خبر لیگلیو چه دا سی مسئلہ را تا جوڑا شوئی دا فکیرو پی پا گرویب کے اسے دا او آل تی غارونا پا غار کی جوڑ گڑی و پائی کے بے واسلے جوڑو لے ادا انگریز خلاف ہی جنگ کو فکیرو پی تلون کرے تیگ ای خوا تیگ آل تی معاہدی تا ہوئی چه دشمن با دشمن دست نکوی او کچاو که نو داغا میلا بسوزو داغا کور داغا دیرا بسوزو دای پابندی خوا او خلق متفق کری و او دا فیرنگی خلاف جنگ کو تقریبا پاوش پیتا کلومیٹر آزائی تی اغسط دا انگریز نا نو دا انگریز پولٹیکلی جنگ چو اغی او تند واغوخت هر ملکی هر قوم کی بیا غدارانو پیدا کی وغیر آگو اختاوتے ہوئی چھتا پا دشمن ڈیسو کا اگر دوزی جو ڈیسو کم فکر سے زمان میلا سوزائی میلا گئی کورا دیرے دیتا گئی وغیر دوزی چاگت اللہ سوزائی نو چاگت یو لاکی نمم بتالا درے لاکا درکو نوی با جوڑ کے پیسے با یارتا پاتی شی ناوی دیرا خوا اگر پا دشمن باندر باز ہوکو انگریز پڑنبی قدم کی خپل مقصد نکی اگر مخ کے نظار کئی ہمونی چی بازو گرد ہو پی نوچاگر دازو کو پا دشمن فکر سے داغ کور سوزو چی کور سوزو نوالا اپولیٹیکلی جنتے ہوئے چی زمائے کو کور سوزو اسمالا پیسے راکا نوچی کل دوی تازان تا کی نئی نو بیا بیتا تڑلے نو اگو ورطاوی بلکل با پیسے درکو خطبا اسیو کار کے تبا فقیر سے اتوائی چھتا شریعت دعویٰ کے چھتا شریعت نافذ کو نو په شریعت کې د مجرم مال سوزولسته چې تاسو باندې کور سوزو او ګني نه ولې سوزولې هغه چې فقیر سي تاوي فقیر سي خپل مليانو تاوي مليان حیران شو ای ورته وی فکر خو لګي چې د مجرم مال سوزم نشو تعذير بل مال نشته جرمانه او مال سوزو بدا نشته فکر زمه ایران شو او دلته کو مجاهدینو کې ګل بن جوړ شو چیرې دا فقیر صاحب د شریعت داوا کوي هغه دا خلاف شریعت کار وشو خو بیا خزان لې جټان پیدا کوي کنه او هغه هغه ګل بن شو هو کړ فقیر صاحب علماء دیوبند ته خبرو لګ چوزمال علي دا مسله زما خلاف بغاوت جوړي اغی مولانا حسین علی راو لے گل مولانا حسین علی ارتاوی ازد دی جواب نشم کولے او زمان شاگر دے محمد طاہر اغلا ورشی اغلا شیر قرآن لراو لے گل شیر قرآن ہوئے ما وطاوی جو تاسو زی او یو افتا پس را شی ما بجواب لکلے ای لارن او زفور ملو امرت سر تا یو لئے کتب خانو آلتے ما هی که مطالعه وکړا او نو زاین کې مې کتابونه وکړل او ما رساله ولیکله چې تعظیم بل مال کله فقهاوی نشته دا دې مطلب دا چې هر سړی نشي کولای چیرې د راځي د بل کور د څه یاد جرمانه لګي په بل باندې او حاکم کولای شي چونکہ بدی وقت کے فقیر سے حاکم دے دخبل علاقے مغت عزیر بالمال ورکو لیشی او پائی کہ میں اول دا آیا چولی گا چھ موسیٰ علیہ السلام لنو حر وقنو سم لنن سفنو فلیم من اسوا تسانیلیس کے دسترو زارو او موسیٰ علیہ السلام اگا قصو ازو او دریاب تے اوپر خو زرے زرے نو که حاکم تعذیر بالمال نشکوله نو دا خود سترو زرو سخیر دائیو بسوزو او حیرت عمر دا حیرت صاحب مانای سوزو بیوا شغل جیاب نپاتی شوه او نبی علیہ السلام وی چه زبا دماغسوطان موزر چه سو جمع لن رازی نو زوام چه رکور نور لچاپی چاپی رک مغور ورد ورد کم هما شومان به کې وسوځي نو کدا نه نبی اسلام بداو دی وی او بیا می اقوال ذکر به بیا می وی چې فقها چوي چې تعذير بل مال نشته ظاهره مطلب دا چې هر سړی نشي تعذير بل مال ورکولې او حاکم ورکولې شي رساله ما مکمل کا او غالبا علی جرار المانا رسالہ ورکت دا فکیر سے بلاو سی چاگے اورا نفکیر سے بوردوی چنا آبا پخبل آغازی دا رسالہ چی چاگی کلی دا ای بیا ما بسرار نما وردوی ازی چلار شما خود اخکارا شما نچ اخکارا شن نزخ بٹی گیال دے پات شما خود انگریز فیرانگی بزما کلی اسو زی کور خو پریدا دا کلی با تبا کی نزدتا سکار سنگو کم چه زما قام و زما کلی بی تبا شی وزوری گز سوچ کن آئی می پاتو که شبیتا اوزن شبی لارم بنی مشبا نماغ پل مشین که پمپتو می زر کلاو کن نو آغا می اوی استل او خراب پمپکو میزر ماس غپراتو غمی پکیوا چو ای چاہتا پتا نوا کون کم چاہتا پتا نوا سار چی منشید آگے مشینیست آگ کو خلق دانو پسر آگلی مشینیست آگ کی وی ما پسر آئے چیزی اگر مشینیست آگ کی ما خوری گا زدار علم چیزر آگے ما ناولی نستاد کی ویجی پتا نشتے ما چوکا تو ما تا خوبا تاو ما دا پمپا تو میزر ایوالی دی دا خو سمون لوری لاؤور تاوز خلق گوری انا رین چراوالا پیپین چراوالا هم کلاو کل اما ازاز داورن لاور تا او چرال مطرقی پوری خیر دی مشین بند کا اغا میرال اغا میم کور پت کی خودلی اوزائی کی پام مشین خوند رو دی خلق و عام کلی کی خواب شا چه خلق وی مشین خراب شو دی داغی پرزی لاور تا وڑی او مشین اولارو ما تاوان دیو چه خیر دی او ما آگئی تاوی زی چیزو زاگئی سر روان چون آگئی ما تاوی چه بانو که من کلا پا اڈا کی کنچو نتبا من سر اللہ سنمی لاوی زکا من بسی سی آئی ڈی داری را سختا وی او تن تبا مخ کے لار چه کچا کی با او تن اگاری او سر بسپین اسی تبا پا آگا اس لاس کی دی نو آگا کس بتا تشاہتا اگوی تا سر براش از ارشانه کئی اس با بزای پریدی اوزی با تب اس سور شا بس اس با دی بیایی ارچاتا چی دی بیایی وی ما دادا سوکر پا اس سور شو ما او اس روان شو شما شو ها تیاره دا اس ما سر فکر دی خوش بیابان دی پرده ملک دی وی اس روانو چه نا وقتا شو شما نمی تنیزی که دا ماس کو تن نا وقتا دی دا اس د کجور او باغ و غیطا دن نشو او چه دن نسنگ لار مجاہدین ناس تو غیر آپاس دل او چه ماو کتن و ما پسی چکم کسان با غری غیر آسی دلی گوالتی اغیر مو یا اغیر غغا مغا تیارا کڑوا منگا اوکوڑا چاپی را لوکڑا ایما تیوی چوز با دشپیش پی زان رسو من بیارا وانشو او سهار چې کېده موږ ګورې غرونو ته ورسېدو فقین سه په انتظار او څه کلاس سره تور غونډه رنگیو او ډېر پرېزګار او پاک سره یو ماته وی چېول ما سره چای اوسکا چې زلالم یو اګایغه ځان له پخ کړو او یو مالا دا هغه ماشتا و موږ هم ماشتا وکړه سباله مناظره وا فکر سے ما تو ایچ مناظرہ بیتو کیا ما بیلکل مو با دوربینونو قتل پتہی کہ جو میں قتل دا فیرانگی دا طرف میں چکا موریان مناظرے لرادل نوازما دو دے علاقے پکیومو وی ما چھو قتل ما فکر سے تو ایدا خوزما دا علاقی دی اور ما پی جنی نو گزیو پی جنگ ما زبو بدل دے پادشم خوزما کل با فیرانگی تباکی خلق با تباکی یا غیر جوز با سکر اماو دوی جزیو کار کولی شمی سا ما اتو ورشا دیتا ودا شرط کی دا چیو با بمینس کے پاردا چوی چی مولیان یو بگنوی نی زکا زمان مولا غصاناک دیو دی اللہ سا چی درین دا چی زمان مولا پا پختون بوئی گی نو مناظرہ بیا پا عربائی کی ایا پا فارسائی کی میں فقیر سے ورسودا شرط کیے خودو شرط کیے خودو بھی ما فقیر سے ترچ مالا ندیز آئے لباس راکا ناگا ناگا کپڑے راکڑے آتا ما چند دا سے پترس واچھولا پتکین دا گا وزیرستانو غوو او جو درود کیڑائی میں واچھولی جو درود کیڑائی بایا گا زمانہ کی او مناظری للاڑو منس کے پردوا وی ما شروع اوکرا چگہ مجرم مال سوزون شتے حاکم تا اجازت تے کننے وی موسیٰ علیہ السلام سانی رسکے ولی سوزو او خود اسرو درو او دا او دا او دا او بیا میں جواب اوکر چھ فقہاوئی چھ نیشتے لاغی مطلب دادے چار سڑی تا اجازت نشتے او حاکم سوزولے شی زچ کین آسنما مناظرہ فارسائی جبا کیوا وزی نور میں ملا پاسے دو چھ فقہاو خلی کلی چھ مجرم مال سوزولی چھ تازیر بین مال نشتے وی سالی سوزولی چنائے فوق جواب کرے او اگر چکم دلائل ولی داغی جوابو کا اغلا جواب شو او مناظرہ ماو گتلا فقیر سے دیر خوشحال شو اگر وقت کی زما روح نو او چه قرآن وی ما فکر سے تریج ما تا دعا ہوکا چه مالا اللہ زیر آکی او آگے نباد بیا شکر قرآن را اللہ سنو را منور کرد پینزم بلکے اگا پینزم اگلا بیا چازار ورکڑی غمرو زامنی والا اللہ ورکڑ ویزی چه سنگا فکر سے مناظرہ اوشوا فکر سے دعا گانی اکڑی لما غطاوی چیزو سخور انزم زامو باسما لما زام راوی است او جسی دلاؤور تلرم پلاؤور کے یو سڑیو چپاگو اما دو مشینان اکار کو نوزا غصا غلرم اغطا ماوی تولی گا پخپل روح دانچا کے پانی اون باسا او پدی تاریخو لی گا چیزی راگے پمپا دمیزر سامور نرارن نو هغه وی کله په کومه راځي د کلی نه اوته او چې واپس په کومه راځي راتلم نو ما په دې راځي لږه په دې تاریخ چې دا ټیک شو د وړن او زما دوستو هغه وی کله هما یې کسو راځي نو ته سموه خورو ځم چا وته خایا وی ټیک شو نو چې څنګه رالم نیخ کور ته لړم او هغه صحیح پمپ د مې زر مې د کور روانه سره ماشين ته میرالل خلک په انتظارو هغه مې ونه ګوله ماشين سٹارټ شو خلکو یې ماشين ټیک شو دلته سی آی ډی فلو شو پنځیر کې تاسو سونه یو نه بل نه چې دې کلی کې آی ډی اترې نه بار تلو سلام تلو هغه ماشين خراب شو دا یې پرځي ورې وی ای ورال پر وبه وکړه د نشتا مال ګولې وا تاسو له منشینو کا غوې او خراب شوې مولا څخه ګورې وا سمونه لا زبې ونی ولم ګوډه اتلم جیل تا ته چرته تلې ما به ته تلم پر ځان سمونه دا ورې وا دلته نه به اتلال ته ورکا لا ورتا نو انتبا دا غي کار اندلل روزان چې به کته وې کې بلی کړي چې په دې راغې په دې راغلاله دای دان شو ثابتولې چې ته ګورې تا تلې او دان شو ثابتولې چې دې چارته تلې او کله او خپل به یو غلې هغه باندې مدرسې کې مال ما سوتن موزوک او دې کې پولیس او لوال له زیو دی ولا چې زه روان کوم دې مدرسې په دې لاروا نو په دې خور پورې کړم بوتل نه ما چې خیالو کې زما په جیب کې د فکر څه خاطر ما تا کو کار ثبوت دی نو وی وخت کلاي چوني وراته ما ته عزت کې شوم لګي بس کم نو د دې خور دا او باغ او ډېر صفه ستراوي من دا دې سکلي نو یې ما ته چې زوس کا نو چې کو تا کې نه سم غره غو ته حق مې راو وسو بو کې مې پرې کو دا یو لا په مې څه کوي ته ونی ولا چې دې ځا ثبوت را نشي کله چې پاکستان جوړ شو د سی آئی ڈی او نوی افسر راگے او ماتے وی چو اس راتا لیشتیا ہوایا زکا من تر افغانستان اپوری لٹون کرے ہو او دا ٹون اتفاق پا دیو چھ دا تا کرے دا مناظرہ خو ثبوت نو ابی ثبوتا دن اپولے نشوی نو اس راتا لیشتیا ہوایا وی ماو اتاوی چھ دلہ سچال میں کرے ہو وی جنیو خیار سڑے وی کار دی موکا اوزان دی انبچ کر یعنی کلے با دی انتباشو و تب انتباشو وی دو مجرم ارپا دی بیا دشیر قرآن اگر رسالہ بیا نو آ بیا زاگی پس دیرو گرزے دما او دو پگران امی اگر پیدا کرا و بیا می مرتب اکرا او سرا سکا پراتاوا کلوان چاپکو می کلوان نی چاپکو ما تازیر بی المال بانی والا رساله یا لکن ما خلق بدیاوی چونکو ها فقایا او سو دیو پس بمائی باندی مرگونو کینو سبمائی دا غی ضرب ہوئی یہ متا اختلاف دا مطالعه و لا شرط دیشتی اختلاف دا مطالعه و لا اعتبار دیشتی اس طب اختلاف دا مطالعه و سب ہوئی کہ مرا انو دے پاگی باندی کسی جوڑای نو پدے کو بیا دیر جوڑی کی فقہ دا ہوئی ہے فقہ دا ہوئی ہے اپ آگی پوئی گنا لانو آر ریقم نو سم لنن سفن نو گلی امنی ناسوا خامغا سو زرگ منگا دیلا کلیسی القرآن دا واقعہ زباغ روکی تاروئے اللہ دیل بخی نو دیر آریان شو او شو قران دی وی رنجی دا ډیر مې سره فکر یې پی فرنګې دا غن ډیر متاثر صدا صحیح مجاهد او صحیح جهاد کو ثم لنوار دانو خام خاص زرگم قتلا او بیابا زرزر قتلا دریاب کے زرزر انما الہکم اللہ اللذی دعوت توحید بیشاکا الہ استاسو اللہ وزاد اچنیشتے آج سرگم کے بغیر دے اللہ ما وسیار کل شن علما رسید لیاری اسی تب اقبال دے علم باندے او دارانگی بیان کمون پا تابان دے دے خبروں گایا ہمیں چی تیر شوی دیئے او بتائی سرا درگڑے منگا تالا دے خبر طرف نا پاند من آرازان لکنے من آرازان ہو اس تقویف ہے چاچے آرازو کد دینا ملے بپورتا کی پرند قیامت کے پوچ خالدین افی یعنی شبین پتی کے او بات دے دے اندے پار پرند قیامت کے پوچ یو مهم وو دې سورې پاغ اورلو چې کوګوال چې په سپې لای کې خپل دبل ګمنه مجرمان له وای یو مې زین زورکا په دا راز کې خور سترګې دا نه چې شنه سترګې شنه سترګې دا ربو باندې شو یو دا اسی کیچا زورکا خور سترګې زمون په پښتو کې دا مطال له چې چان دا سي سپکارو شي نو خلق ہوتا ہے اسے داخل استرگ نیولی دی استرگی خوری نیو یعنی ملامت آئے نو تاو ماغا مطل لے زور کاخ اور استرگ یعنی ملامت آ یا تخاو دونے بینا ام پٹے پٹے خبرے بگئے اخبر میاز کے ہوای نرائی تاس وقت نرائی تیر کڑے مگا اللہ سرازے منگا خبو باغا بانی سدئی وائی کلا چوائی یا بیر در دینن کو بیان کے اللہ بستم اللہ یوما تاس وحنو ترکر مگر یو رز ویس علونگا نل جبال اس اس بات دو قیامت او تفیق اخروی ویس علونگا نل جبال تپس کے حسان کو بارد غلو کے نوائی یمز فوار ابین اسوا ڈنڈس مگی دیلا زمار اپا ڈنڈس کو مبان دیئے دندس اغا در غباب پشانگی او شئی او دام مالوچ پی الوزای داسی وئیو پی تازو بسو آئی دندت وطوئی دندس وطوئی فیضاروها کانسو صفان پریمی دیلا میدان صاف لا ترافی آئی وجو ولا همتا اونبی ویتا پدی کسکا گوالی ولا همتا اونبی گوندائیو ها کاغوالی به ختم شوی دیرائی باواری شوی یوم اینیو تبیون دائی اللہ و جنہو پدارس کے دیمہ تابداری کئی دعواز کن کی چنبئی کاغوالی اغلرا و غشات الاسوات من رحمان او پس بسی اوازن میرا بانداد شایتا فلا تسمو اللہ حمسان نا بورو مگر خشن سینے حسرے چسترے چی او دا زرد سالیو دا دیتا ہوئی حمس یوم اید اللہ تنگو شفاعت ان بدارس کے فائدہ ورن کی شفارس مگر آگ اچالا چے جازدو کی دا گد پارا میرا بان بادشا یا اللہ من اللہ لمن مگر دا پارا دا اچالا چے جازدو کی اگلا میرا بان بادشا ورزیا لہو کولا رضاوی ددنا دوینا یا لما بین ایدیم پوڑی اللہ پارا چمت کے دین دیو پارا چھ رستو دین دی ای آتن شکولے پدی علایی تو نبی علما ای آتن شکولے پدی بانی دیلما وانا تنو جوہل الحی القیوم او زلین بشی حاجز بشی مخونا او ازاد تا چلک وندے تدویر کن کے دار سا ومتکبرین وغا مخونا بزلیل شی وقد خاب من خمل وقد خاب من خمل ظلما او پای سرتا ان دې من حمل ظلما هغه څوک چې غبار کړ ظلم نرا ومن يعمل من الصالحات چا چې عمل وکنه او دې مؤمن فلا خاف ظلم ولا عزما نبيانيږي د ظلم نه ولا عزما او نه دلي د اجر نه چې د اجر با دل کې شه دل په سوار نه کی وكذلك انزل القران العربيا دا رنگرالی گلے منگا ویلو قرآن بو آسیا چلو بانده او بیان کے منگا پدی کی منل ویدی دا سابونا یا رومنا دا سابونا لاللہم یا تکونا غامغا چلی زان بچ کتے شرکنا ایو دسولہم ذکرا یا پیداشی ایلو پندر نصیت فتعال اللہ الملک الحق نوچد دیا اللہ بادشاہ رشتیا وَلَا تَعْجَلْبِ قُرَانِ مِنْ قَبْلِ يُبْزَائِ لَيْكَ وَحِيُّ اَتَّلْوَارْ مَكُبُ قُرَانِ مَرْكِدَا گِنَا شِبُرَشِتَا تَوَحِدَ قُرَانِ مِنْ قَبْلِ يُبْزَائِ لَيْكَ وَحِيُّ مَرْكِدَا گِنَا شِبُرَشِتَا تَوَحِدَ قُرَانِ سمت لگو سنگا چمنگا دا ریزا ریزا با دنیو با یوزائی کرو قیامت کی ندرا سے اس تحسینہ کی با قرآن یوزائی جمع کوما وَلَا تَعْجَلْبِ الْقُرَانِ مِنْ قَبْلِ يُوزَائِ لَيْكَ وَحِيُّ تلوار منکو با قرآن مرکدا گنا چی پرشتا تا وحید قرآن زکا چوائے براکلا نبی علیہ السلام با ورسرا ورسرا وی نو اللہ ویتا تلوار منکوا ستا بسی نگی بے جمع کوما وَقُرْ رَبِ زِدْنِي عِلْمًا وَاَوَا رَبَ زَمَا زِعَدْ كِمَا لَا عِلَمَا وَلَقَدْ عَهِرْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ رَبَتِ مَا سَبَقَ سَرَسَوِي رَبَتْ دَا چمخ کیوئے وَقُرْ رَبِ زِدْنِي عِلْمًا وَاَوَا رَبَ زَمَا زِعَدْ كِمَا لَا عِلَمَا اولی دعوائیو زدستاد نکنہ یہ راغیو حسنستانہ یہ راشی وَلَقَوَا عِدْنَا إِلَىٰ دَمَا تَعِسَرَ حُکُمْ قَدَهُمْنَا دَمَ لِي سَلَامْ تَبَخْوَا فَنَسْيَانُ يَرْكَاهُ وَلَمْ نَجِدْ لَوْا عَزْمَا اَوْنُو مُنْدَلَ مُنْدَلَ دَلَوَا قَسْ گُمَاتَا عَزْمًا قَسْدًا لِلْخَطِيعَ شِفَاد قَاجِ عَزْمَانَا كَيَو قَسْدِ دَ گُنَاهُنَا وَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُولِ آدَمُ او کَلَا چِوِمْنَا مَلَائِكُتَا سِدَّو گئی بطرف آدم علیہ السلام سِدَّو گا گئی مگر ابلیس و نکلا انکارو کنو منگا اے آدم یقین اندہ دشمن استا استاد بی نون باسی تا سکر آمین الجنت دباغنا فتشکا کبھی استن تنگ بشی ان لگا اللہ ته دی وی آی کی نن طالب دے څنګه به کی په دې کې ولا تا روان به بربند دیږي وان غلا ته سمو بیا او ته باندې مستل کی په دې کې ولا ته ځان باندې ګرم کیږي فوسو زین شیطان نو وسو سوا چې د شیطان نو وی آدم او همتا ته ونه ادا میش ګرای ملک لا یبلا او بادشاہی چھنے بزڑی گی دادانا اخرا ہمیشہ بدلتے او زڑی گی بزنا فاکلا منہا نوکوڑا دی دوار دینا فبدت لہما سواتوما نسرگن شرائطا بی زتی دوار او شروع ہوئی چھ پانے بے لگونی پتر زائی نبانی دا پانے جنتنا شاگا مورانی لباس تینا لرشا نو په پانی دی راغسته پاګي به لاګوي او سړی چې کوم ځای نه زی داګې نه خزان سره وي دا پانی دغه باغ وړي فا کلامنا نو خلل دینا سرګم شو دي دواړتا دي زتي دي دواړو امر کې ما تفصیل کړو یاد ده وتا فقا صفانه علی ما شروع شوی چې پانی به لاګولي په دا ځای مونږه پانی جنت دا دغه باغنا واسا آدم ربه اپ سورت سیان کی را گیا دم علیہ السلام نخپل رب فغوان تنگ شو دانا چی نا فرمانی اپلاو سرکا شو شو محاذ اللہ سورت سیان کی را گیا اتعرف کی کلابازی مانا گئی شکل دے سیان را گیا لکه روزه را نو پر روزه که بس کل گناه ده و یاو سره ده داغی ایر دی او هغه ګلاس را ډک او مسکی اته وتا ګوره نو توای د ګناو په روزای خورا حالانکه هغه ګنا نه دی او په یره وبوس کړي شکل د ګنا راغې چې توته ګوره توای نو وبوس کړي ګنا یو کو دغه سي واصاد مربو په صورت سیان ګراه د ملي سلام خپل رب فغوا نجوان تنشو غور رجل اضافه صدائی شروع جوان تنشو داره سرکشه شو سمت تباو ربون بیا ورکڑه دلو عبد دن میرا بانی کرو عبد وحدا توفیق ورکڑه دلو قالا بیتا منا جمیع نویا اللہ زید دیدان تول باز استاز باز پارا باز دشمنان نو که څو کوی چې دا ګناه نوم بیا سزا دی ورته مو ای دا کو سزا نه ده دې مثال دا څه دی لکه مور بچی لا پای ور کوي نو هغه بچی پایس کی کار دو پایس کی بیا هغه مور وای چې اوس دې پای نه پرې کوما ځکه هغه تش پایس کی نو مور وای مور نه مګنه وندي دوڑائی دا وقتا ساک دے سبزائی دی ویجیٹیبل لے چھ پریچ اگر نفری کا نموری دا پائی نا پائی کئی نو بچے جاڑی اگا پائی پری دینا نموری دا تبخی طور کے راوالی اپے سینیوہ تولا گئی نچھ بچے جاڑی اپائی والی نچھ موری کنیسو چھت کی اگر بلوی بیندے اچھے ہی کی بیا نو پای امیز ایس کلے اچھے گئے نو تا غمور سزا نور گئی مطلب ادائی چھے نور میں مرکن دیگا او گورا ایتش دان احمد نو نور میں مرکن امشتا اللہ و تا نور میں مرکن خیل مرکی جمع نشو اکولے بچی نے پیدا کی دل اغزان لنے مرکن او نو اللہ وی اغا نور میں مرکن او نو دوری دعوت اے ربا نشو قالا بتالنا جمیان ویا اللہ زید دیزان تون باز استاز باز اپاراز باز دشمنان فا اما آتی انکم منی اوتان نکرائی تازا زمان طرف ایدات پیغمبر راگے کتاب راگے چاچ تاک داری اوگا زمان ایدات فلا ذلو ولا اشکا لا ذلو فی الدنیا ولا اشکا فی الاخرہ نو نبا خطاشی پا دنیا کے او نبا بدبخشی پا آخرت کے ومن آرزا ذکری استخلیب ما زجر چاچ احراز و گم خیار و زماد کتابنا فا انلو نعیشت انجن کا نیاکین اندلو نوی جون تنگ چه قرآن پر خود اللہ جون بے تنگن وناشو یوم القیامت آما اقول تاوی گندلوا پر از قیامت کی رنخ بلدی جارزا وبوائی دے وارا بزما اولی پورتا کمارون دے او مزلی دونکے دنیا کے مزلی دونکے مغاٹی غاٹی سرگی میرے قالا کذالکا نغویورتا اللہ دارنگیتا عدد گایا تنانتا تراغلی زمایا تنا نطاق پری خودی فنسیتا تا پری خودی و غیلالا و کذالک الیوم تنسا ندارنگی من رازت پری خودیش زماد رحمتنا تا زماد رحمت کی تا پری خودی و قرآن نمان دخبر رحمت نا پری خودی زدنو لون را پاسی دی چه قرآن پری خودی قیامت کی بلون را پاسی وَقَذَالِكَ نَزِّهِ مَنْ أَصْرَفَا دارا نسبت سزا وردو منان اچھالا چھ زیادتی اوگرا شرک اوگا ولم یومن بیات ربی ایمان رانر پایتون درب بانده وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَشَتُّوا عَبْقَا او خامقا زعب آخِرَةِ صَفْدِ وَمِشَا اولم یاد الامان ربیان شدیتا چه سورا لاکڑی منا ملکی دزائنو دا پیرونا چه زیدائی پزائنو دا گئی کے زیدائی پزائنو دا گئی کے انہ فی ذالکا لآیات اللی علمنوها یکنان دے کے دلائلی دا پاردا کرمندو ولولا کلمت سبقت من ربک او کنوے حکم تیر شوے پتاخیر دا عذاب باندی طرف از ربستانا چا اللہ دی عذاب لانو ورکوم لکانا لزامن حمد عذاب پی وصل دی پوری ہوا جنو مسلمان ایتا مترارا یعنی اللہ با اس عذاب ورکڑو فس بیرنو صبر کوا پا غبان جدی وائی با دیرا دی اپا کی بیانو دا اللہ پسانگ در افستا باندی لگیا مخی دخاتو دنوارنا مخی دپریوتو دنوارنا دخاتو دنوارنا مخی دشپی دپریوتو دنوارنا مخی یعنی درازی درازی و دشپی دا اللہ پاکی وایا ومنا نائن لیلو پا اطراف دشپی کی پاکی بیانو دا اللہ اپا اطراف درازی کی لاللہ کتردا خام خاچ خوشحال سیستان اللہ ولا تمدن عینے کا او موچا تواز کرگی دے آر امال دونت تاچ سگا ورکڑیا منگا پا غیبانی ٹھلگولت دینا زارت الحیات دنیا دانو مائش دے دکرند دنیا سمطلب دا کہ تسترگی مروانو شداو گورا اگئی دا مزے اکڑے دا مزے اکڑے منگا مسلمانان اڑای سیشتے دا مگئی دے دنیا نمائش ورکڑے امتحان پی کئی ہے او بدیو اللہ سزا ورگئی لیناو تناوگی دے پارچ امتحان کی نئی بانی پدی کے ورس قرآن بگا خیر ہوا آپ کا اوزد درستا ورد او باکی وامر آل اگر بسالا تے او حکم کا واقع مطا بدارتا پنموز وصبر آلے وصبر آلے او خط لچا بدی بانی نگوار منتان رزق منگا رزق درگو تالا والعاقبت المتقوى او انجام دکا میاب آئے دے دپارد المتقیانو لتقوى لأهل التقوى وقالو لولا آتینا بآت من ربی او آئی دے اولیو رئی منتا یا موجزات طرف دراب دزنا اولیو رئی منتا موجزات طرف دراب دزنا اولان تاعتن بینتن آنی راگل دیتا موجزا آغا چاہو ابو کتابو نرمبا نوکے ولو انا لگنا انبیا ذاب من قبلی او کمگا لاکڑی گئی گئی پاسابو مخی درات لو دو پیغمبرنا حکمت دو ارسال و رسول چاہ انبیام راو لے گل سکا بیا بیوی چاہ اللہ منتبہ دو پیغمبر را لے گلے اکنا ولو انا لگنا انبیا ذاب من قبلی او کمگا لاکڑی گئی گئی پاسابو مخی جواب لو دو پیغمبرنا لکالو ندی بوی ربنا لولا ارسلتی لینا رسولا وربز منگا ودز نرالی گمت پیغمبر چه منگا تابداری گروه استاد آیا تنو من قبل انا زل و نخزا مخی زلی کی دو زمنگا نا مخی در رسوا کی دو زمنگا نا بیا بیداری چه اللہ که پیغمبر در آلے گلے من بسل زلیل کی دو رسوا کی دو نزکا نتو لے گلے چه دلیل او بانے پاتی نشیم قل کلن مطرب بسنو ارتوا پیغمبر ہر انتظار کن کے دان جان فترب بسنو تاسم انتظار کوئی فستال امن من صحاب سرات سویے زرد چکو بشی تاسو تا غچا چای خواندانی دلار برابر ومن احتدا پا غچا چای پیدار باندی روان دی سورت کے مضمون ذکر کو اکتلو بیل مسائب چه عالم الغیب ندی ام متصارف ندی والدار دنفع نقصان ندی اکتلو بیل مسائب نو بورا پاگئی مصیبتو میں راگلیو او دزان نی مصیبتو میں نشو گره کولے زی چوٹی دن